välkommen till Retroresan. Ja, då har vi julafton special här, Anders. Hur känns det? Ja, det känns bra. Tomteluvan är på och julmusten är kyld och allting är bra. Ja, är du tjuvtjock också på julmat? Jajamän. Det är också, kan jag säga. Ja, det här är ju som sagt en liten special, så nu har vi ju inte spelat något speciellt spel till idag, utan idag så kommer vi riva av 25 placeringar på min topp 100-lista, och det är alltså nummer 50 till nummer 26 vi tar idag. Stämmer, och så kör vi resterande placeringar till nästa vecka på själva nyårsafton helt enkelt. Efter vi har betat av lite på listan så kommer Anders också bjuda på lite mer sagostund. Vi har ju förstås lite mer Final Fantasy 6 att prata om. Absolut, som jag sa tidigare så kan jag inte sluta spela spelet, så det blir ju oundvikligen att jag måste få ner lite varje vecka helt enkelt. Förstås, förstås. Ja. Innan vi sätter igång med allt det här så tycker jag vi tar och öppnar postsäcken. Då lämnar jag över till dig, min gode man. Det går bra, det vet du. Då tar vi Lefyrius kommentarer först. Han har ju skrivit tre stycken där på en rad. Egentligen, på vår hemsida då, retroresan.se. Där berättar han först att han tycker om Terranigma, som vi tog upp lite snabbt förra avsnittet. Det skulle tydligen få plats på hans topp 100-lista som han jobbar på just nu. Oh, spännande, spännande. Ja, det här är ett spel som vi har skrivit upp på våran att spela-lista också. Hur vi kommer gå tillväga är lite oklart än. Det ligger i framtiden, men ja, en bit in skulle jag säga i alla fall. Han tycker också att det var en bra idé att vi gör specialare nu över jul och nyår. Han menar att det vore det värsta som kunde hända om vi inte släpper några avsnitt alls. Så, kul att han tycker så. Och så berömmer han mig också för att jag slutar med mitt smackljud under Final Fantasy-stunden. Och det kan jag säga på en gång att det har jag inte. Men jag var bra less på mig själv när jag satt där och klippte. Men jag såg till att klippa bort, inte allt, men det allra mesta av mitt smackande. Som jag troligtvis gör det för att jag är torr i munnen. Ja, det är en slutsatsen jag har dragit i alla fall. På vår hemsida har också Carefish lämnat en kommentar. Och först och främst var han väldigt imponerad över musiken som vi spelar, som kom från Metal Gear Solid 2. Han hade aldrig hört den låten förut och han tyckte att den var väldigt episk. Och det har han ju hemskt rätt. Oh ja, det är ju bland det maffigaste jag har hört, tror jag. Och inte bara i spelväg, utan även när man pratar om filmmusik eller allmänt om klassiskt arrangerad musik. Precis. Förutom det så ger han också väldigt bra kritik mot oss. Jag ska citera den direkt av här. Det bästa avsnittet hittills, långt och klockrent. Final Fantasy-stunden var helt episk. Och som sagt, musiken är kärlek. God jul på er och skål för Sveriges överlägset bästa podcast. Sitter jag och rådnar här alltså. Ja, det blir nästan så. Ja, tack så mycket, det var väldigt snällt. Väldigt snällt, Careface. Fortsätt gärna lyssna. Slutligen så har alltså Aloysius lämnat en kommentar på vårt forum på gameplay.se. Han har skrivit lite om Comic Zone då, som var förra veckans spel. Han hade planer på att skriva in vad han tyckte innan vi spelade in det, men orken försvann. Och så hade han inte spelat klart spelet heller. Han blev förvånad när vi berättade att man bara har ett liv. Han spelade spelet på där jag tänkte spela det på. Sega Mega Drive Ultimate Collection till Xbox 360. Och där finns det ju sådana här save states som vi bönade och bad om. I princip. Han skriver att spelet måste ju vara tokfrustrerande utan save states. Och det här är ju ingen tvekan. Och han ställer sig också i ledet och ser gärna också att vi spelar Terranigma. Så då har vi mycket tryck på det här spelet. Så ja, vi får se vad vi kan ta oss till. Tror vi får böja oss för publikens önskemål. Ja, ja då. Förr eller senare, säger vi väl då. Men det var allt för den här veckan, Samson. Då börjar vi beta av din lista, tycker jag. Då börjar vi beta av, Samson. Och på plats nummer 50 så har du placerat Metroid Prime till GameCube. Mm. Ja, Prime-serien kändes aldrig riktigt som Metroid för mig, måste jag säga. Det hindrar ju dock inte spelare från att vara jävligt bra första persons äventyrsspel då, som det kallas. Mm. Tycker framförallt att grafiken var ju helt fantastisk. Alltså, visst, det är GameCube och generationen innan och så vidare, men jag tycker fortfarande att det finns grejer som är jävligt snygga här. Absolut. Och sen också att animationen är på topp och det flyter konstant på. Alltså jag märker inte särskilt mycket frame drops. Nej, inte jag heller. Om någon. Ja, så grafiken gör ju sitt för presentationen. Sen tycker jag också att musiken var jag väldigt tveksam till i början. Framförallt det här intro-grejen. Det var väldigt så här elektro och ja, jag vet inte, jag kände att det var lite så här. Det här känns väldigt, väldigt, väldigt töntigt. För mig är ju Metroid liksom pampigt och stort och inte alls så här klubbigt. Men det tog sig och det blev ju riktigt bra musik. Mm. Var det där som gjorde att du inte kände att det var Metroid, tror du? Nej, alltså för mig är det att Metroid handlar så väldigt mycket om... Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns som att det är så mycket i Metroid som bygger på liksom så här fingertoppsperfektion. Mm. Och ja, framförallt i plattformandet och i typ att man så att säga löser plattformsmysterier i att så här, hur fan ska jag lyckas ta mig upp dit? Och så det kanske går nu, det kanske går efter jag har hämtat något extra verktyg, men jag tänker prova nu tills jag åtminstone har provat allt. Och det kände jag inte var lika mycket det här. Visst finns det ju förstås liksom, det är ju fortfarande samma princip med att det är liksom, ja, just nu kan du inte nå det för du behöver grapple beam, men om du är riktigt hardcore så kan du liksom ta dig upp den här vägen, det är svårt som satan. Men här kändes det som att det var liksom inte alls lika lätt att se, mycket för att det är 3D då. Mm. Då har du ju inte liksom bara så här, du kan stå på alla de här pixlarna på skärmen, utan här kan du också stå på alla ytor i rummet och alla, alltså det blir så himla mycket mer att hålla reda på, så det är klart det inte går att göra det på ett vettigt sätt. Alltså, som jag känner det så ska ju utvecklarna ändå ha en enorm eloge för att de lyckas följa upp ett av världens absolut bästa spel. Jag ser det inte som, alltså jag hävdar ju fortfarande att det inte är ett Metroid-spel, men det är fortfarande ett jävligt bra spel. Kan man säga att ett äventyr placerat i Metroid-universumet då? Jag kan gå med på det. Ja, men alltså hur den är, va? Om vi kollar på så här förväntningar och vad folk liksom trodde om det här spelet. Och just att det gick väl från japansk utveckling till amerikansk utveckling. Och att ändå lyckas bli så här pass bra, det finns ju ändå på din topp 100-lista. Så jag menar, det är ett för jävla bra spel ur den aspekten. Jo, det överraskade ju fruktansvärt. Alltså, förväntningarna var ju helt på noll. Mm, det är lite det jag menar. Ja, vi hade ett Nintendo som nyligen hade liksom bajsat på sig Nintendo 64. Mm. Och sen så lämnade de över det till en amerikansk studio från Texas dessutom. Som på det väljer att göra liksom en så här, ja, Quake-klon liksom. Ja. Men ja, det var ju bara förutfattade mening alltihopa. För det, i slutändan blev det ju ett jävligt bra spel. Och det är ju inte en liksom generisk 3D-personsskjutare, utan det är ju verkligen ett äventyrsspel. Även om det bryter för mig för mycket från Metroid-konceptet. Ja, men samtidigt också känns det inte som någonting annat. I så fall, om vi ska gå på din teori, då är det någonting som är helt unikt. Alltså det är inte likt ett annat FPS eller ett äventyr, och det är inte likt Metroid, utan det står för sig själv då. Så ser jag det i alla fall. För jag tycker det är jäkla unikt, just atmosfären och själva upplägget. Att, ja, jag vet inte vart jag vill komma riktigt. Jo, men det är något speciellt med spelet, helt klart. Alltså det är ju, alltså jag skulle se det som att det är som en blandning mellan den här klassiska liksom Metroidvania. Du har ett område och du kommer vidare och vidare beroende på färdigheten. Ja, som Batman Arkham Asylum utnyttjade till perfektion i år, till exempel. Ja. Dels det, men samtidigt så, förutom att det är första person, så känns det ju i så fall mer kanske som, jag vet inte, Tomb Raider kanske. Så lite mer det Lara Crofts hoppande. Det är den känslan jag får i hoppandet här också, bara att det är första person istället. Jag gillar ju hur man känner sig ensam i spelet. Det känns verkligen som att man hamnar på en, ja, öde planet, om man kollar till mänsklig beboning då, så att säga. Jo, i och för sig, det har ju en poäng i att det är ju en del av Metroid, att man är liksom väldigt utelämnad och man är väldigt ensam. Men här känns det också lite som att den ensamheten, den är precis i början av spelet. Mm. För man börjar ju träffa rymdpiraterna väldigt tidigt, tycker jag. Ja, det är sant. Det är sant. Jag ser det ju mer som en serie. Alltså jag räknar med både tvåan där, vad det nu heter, och Corruption igen. Jag har inte spelat tvåan alls. Nej. Och trean har jag spelat ytterst lite. Så det är främst det första spelet jag kan ta med här då. Egentligen kanske det är trilogin, ifall de är väldigt lika varandra, det vet jag ju inte. Ja, det är de ju. Framförallt tvåan är ju väldigt lik ettan. Men alltså, ettan är ju ändå det bästa, tycker jag i alla fall. Jag vet inte, Samson, ska vi rulla vidare? Ja, det tycker jag. Ja. Och då går vi på plats 49 och där har du Legend of Zelda Twilight Princess till Nintendo Wii. Mm. Och jag trodde inte att det skulle komma med ett Wii-spel på din lista faktiskt. Det har varit tydligt med vad du tycker om den konsolen. Wii tycker jag inte är så himla jättefarlig om man jämför med 64. Men ja, Legend of Zelda hur som helst. Varför det blir Wii-versionen här och inte GameCube-versionen? Det är främst för att pilbågs och de sikterna sköts ju med Wiimoten istället för att styra med styrkors. Mm. Och det tycker jag är väldigt mycket trevligt att få sikta själv. Ja, det är sant. Sen så svärdsvingandet var visserligen vassare med liksom knapptryckningar, men det kan jag leva med, så farligt var det inte. Har du spelat GameCube-versionen? Lite, ytterst lite. Noterar du att han var vänsterhänt där och högerhänt i Wii-versionen? Jo, men det har ju att göra med att spelarna är högerhänt, ja. Alltså, det är inte så himla konstigt. Det är ingenting jag reagerar med. Jag vet att han brukar vara vänsterhänt, men jag skiter fullständigt i sånt. Ska man börja prata canon vad gäller Zelda-världarna så är det ju en jävla soppa hur som helst. Det är ingenting jag lägger mig i. Jag tror vi gör oss själva en tjänst om vi bara ignorerar. Precis, precis. Ja, spelet då, för att prata lite om det istället. Absolut. Links övergång till 3D-missioner är ju för mig en svår och långdragen förlossning. För att Ocarina of Time och Wind Waker betraktar jag som missfall, mer eller mindre. Mm. Majora's Mask tyckte jag var visserligen spännande, men det kändes också som en helt annan sorts spel än en klassisk Zelda liksom. Mm. Så det är först egentligen liksom i Twilight Princess som jag tycker att Link lyckas vara intressant att spela i 3D-missioner. Mm. Jag tycker grafiken är exceptionell. Jag tycker musiken är faktiskt riktigt trevlig. Jag vet att det är MIDI och många har klagat på det, men jag tycker att det låter fortfarande jävligt bra. Det låter mycket bättre än vad det gjorde på 64. Wind Waker har i och för sig väldigt mycket bra musik, men jag tycker ändå det känns bättre här i helheten. Sen framförallt så gillar jag designen. Jag gillar att ha liksom Link som är såhär, det här är Link, så här ser han ut, ingen jävla skitsnack. I Wind Waker har vi den tecknade Link. Och han är ju visserligen tjusig och så, det är väldigt charmig och söt grafik, och det är ingenting jag klagar på med det spelet. Men jag föredrar Link i den vuxna, seriösa, inom citationstecken, grafiken. Jag föredrar ju Link i A Link to the Past. Men jag tycker att det här, jag tycker A Link to the Past är också liksom inte vuxen då, men det känns liksom så här, det här är så snyggt som man gör det med 16-bits grafik. Mm. Och det här känns som att det här är liksom den grafiken fast i 3D. Ja, absolut. Intressant just att du inte gillar varken Ocarina of Time eller Wind Waker, för det är, så upplever jag också Mario-serien, om vi ska dra en liten parallell. Mm-hmm. Att efter Super Mario World så tyckte jag varken att Mario 64 eller ja, sen var ju Sunshine ett jävla skitspel. Det tog liksom två generationer innan de återhämtade sig från den här ja, dimensionutvidgningen då, så att säga, när det gick över till 3D-dimensioner helt enkelt. För Super Mario Galaxy är ju den här generationens bästa spel hittills, tycker jag. Jag är svårt att säga att det är den här generationen egentligen när det gäller Wii. Men jag är med på det med. Det är det senaste bästa spelet på väldigt, väldigt länge, om man får säga så då. Mm. Det vi kan liksom dra då, det är att det tar ett tag innan Nintendo kommer i kapp, men när de väl gör det så gör de för jävla bra spel också. Sen är det ju, de flesta håller ju inte med oss här. De flesta skulle ju säga att Mario 64 är ett fantastiskt spel. Och att Ocarina of Time, har de ju fel. Jo, jag är helt med dig. Jag håller din rygg här, Anders, helt klart. Det känner vana lyssnare redan till. Jag bara menar att det är många som säger att de kommer inte ikapp, det är de som har varit ledande hela tiden. Jag bara säger att jag inte med. Jo, för att återprata om vad som gör Twilight Princess himla bra då. Mm. Jag gillar karaktärerna jävligt mycket, och då tänker jag främst på Midna, den här lilla svarta filuren som man känner med i hela spelet. Ja, just det. Hon är ju fantastisk, otroligt så här söt och lite elak. Hon är som en gulligare version av Dobby, fast lite elakare och smartare. Hon är Dobby från Harry Potter-serien, ifall du vet vad det är. Ja. Jag tycker hon är klockren, och sen, ja, spoilervarning då, att hon visar sig vara liksom prinsessa i slutändan är ju också skithäftigt. Ja. Så jag är väldigt förtjust i det. Sen så gillade jag pussarna i spelet. Jag gillade bossarna, och jag gillade framförallt liksom hela dungeon-biten. Det var välgjorda och många dungeons, och inget jävla time eller tidsbegränsat som det är i Phantom Hourglass till exempel. Det var det om Zelda. Då går vi vidare på plats 48 och då går vi till en lite elakare person. Kratos i God of War till PlayStation 2. Och det är det första spelet då. Precis. Ja, i den här första episka bekantskapen med Kratos så är han ju inte riktigt lika bajsnödig som han är i spel nummer 2. Nej. Jag tycker konceptet känns också fräscht, läckert, väldigt svulstigt. David Jaffe visar ju att han är en väldigt kompetent spelskapare. Ja, det är ju mer eller mindre en berg- och dalbana det här spelet. Det händer ju grejer hela tiden och framförallt så det som gör det bättre än God of War 2, det är att det inte fläckas ner lika mycket av det här fasansfullt usla skådespeleriet. Och man försöker heller inte tillfredsställa en massa hjärndöda bandy-fans. Alla de här liksom riktigt enorma onödiga machoismerna, de tycker att visst det finns ju några, men det är inte alls lika extremt som i tvåan. Utan här är det liksom bara, det här är ett bra spel, Kratos är liksom arg och han är stark. Och sen så pushar man liksom inte det så mycket mer än så. Visst, en tarvlig sexfin förstås, men det blir aldrig lika extremt som till exempel i tvåan. Och det är det som gör det. Sen så tycker jag att när ettan kom så var det en sån jävla chock att det var så jävla bra. Och när tvåan kom så förväntade jag mig ett spel som var liksom några snäpp vassare. Och det var vassare rent grafiskt. Det var liksom större vyer och det var maffigare grejer. Men spelmässigt hade det inte hänt så mycket, mer än att vissa knappgrejer var ändrade. Så jag behövde inte hamra lika mycket när jag skulle öppna en dörr till exempel. En sak jag funderar på angående God of War-serien, det är varför man inte... Om jag var chef för Sony, så skulle jag se till att God of War var ett av flaggskeppen som kom ut samtidigt som PlayStation 3. För alltså, God of War 2 då, nu går vi från ämnet ordentligt. Men det kom ju ut nästan i anslutning med att PlayStation 3 skulle lanseras. Om man då hade liksom sagt till utvecklarna att fan... vänta lite och så gör vi det här till ett riktigt maffigt bra första spel till PlayStation 3. Då hade nog historien sett lite annorlunda ut, tror jag. Jag vet inte om det hade varit så, för i så fall så hade det varit... Det är alltid det där knepiga, när du släpper ett spel precis i slutet av en konsolgeneration så visst, du skulle kunna porta upp det. Men det blir inte samma sak om du tar ett spel du har nästan klart. Och så bara lägger du det på en starkare hårdvara och så kan du få högre upplösning. Det är liksom, du utnyttjar inte en PlayStation 3 på samma sätt. Du har ju till exempel den här God of War Collection. Där man har gjort ungefär det. Så man har tagit de första två spelen och så har man lagt upp dem. Och så har man då sett till att försöka utnyttja det i HD. Liksom så den ritas upp i HD. Man har då lagt in högre liksom, upplösning på texturerna och liknande. Men fortfarande så, det är ju inte samma sak. Alltså det skulle ju vara... ett lite snyggare God of War 2 med kanske liksom mer jämn framerate, men jag tycker inte det är tillräckligt mycket för att vara så det stora launch-spelet. Då är det bättre i så fall att göra som de gjorde, att de körde okej, men vi öser järnet på Heavenly Sword som är specifikt utvecklat för PlayStation 3. Ja, fast jag tror att ett halvbra God of War 2 till PlayStation 3 hade varit bättre än som det blev nu ändå, för nu kom en svindyr konsol med i princip inga spel man inte kunde spela på något annat ställe som man ville spela. Och det gav ett rykte som liksom, konsolen kommer att ha jättesvårt att bli av med nu. Alltså där har alla PlayStation-konsoler funkat. När PlayStation 2 kom fanns det inte ett bra spel på 2 år. Alltså PlayStation 2 var en snygg DVD-spelare. Och en liksom PlayStation 1-spel. Det var ju PlayStation 1-spelen som man spelade på sin PlayStation 2 det första året. Ja, jag köpte min PlayStation 2 i samband med Metal Gear Solid 2. Så jag hade ju fullt upp ändå. Ja, visst är det lite så. Det är bara en tanke jag haft länge att om de hade gjort så istället. Som du sa, visst, man ska kanske inte porta upp det och bara trycka ut på PS3. Men om de hade börjat utveckla till PlayStation 3 från början. Men, ska vi gå tillbaka till God of War 1 kanske? Jajamän. Jag håller ju med dig i att God of War 1 är strået vassare än God of War 2. Dock så tycker jag inte att 2:an är så hemskt som du får det låta. Fast nu fanns det ju med på din lista för inte så länge sedan ändå. Så det är inte ett uselt spel på något sätt. Men det som gör 1:an så jäkla bra, det är som du säger att det är en riktig berg-dalbana och det slutar aldrig vara bra. Med det... tycker jag att vi kan gå vidare på plats 47. Och där har vi Mike Tysons Punch-Out till NES. skaplig skift där från judaslakt till ja, värjboxning. Ja, jag tänkte så här. Örontuggor, islam och våldtäkt. Det är tre saker jag skiter fullständigt i när jag spelar Punch-Out. Ja, att styra Little Mac fram mot den här enorma slutmatchen mot Iron Mike Tyson, det är, alltså, det är helt jävla awesome. Det är också, jag är uppväxt med att Mike Tyson, det är killen som kan slåss. Det var liksom så här, ja, passar annars bussar jag Mike Tyson på det. Det var liksom så, om någon kunde slåss på, han är värsta Mike Tyson. Mike Tyson betydde kille som kan slåss när jag växte upp. Och visst, för mina föräldrar är kanske Muhammad Ali som är den mannen, men för mig är det Mike Tyson. Mm. Det gör ju att få möta Mike Tyson, det är ju helt jävla enormt. Det är ju sånt suveränt bra upplägg. Sen är det ju ett fantastiskt spel. Alltså det är ju bara match efter match efter match som boxning ska vara. Inget skitsnack, ingen träning, inget sånt här. Okej, visst träning, men den handlar ju om träningen är ju en väldigt väsentlig del av punchen. Ja, du får koderna. Men du behöver inte interagera med dem alls. Den rosa springdäkten är ett starkt spel, minns jag. Oh ja, och bra musik, kan jag glömma. Absolut. Men alltså, karaktärsgalleriet är ju också skitintressant. Det är ju liksom roliga karaktärer man möter. Och man känner ju igen liksom stereotyper, och det är ju snudd på rasistiskt ibland. Mm. typ japanen som har verkligen en liksom ett katana-tecken i pannan på det här märket, och så liksom, ja, Indien som kan magi för han är lite liksom yoga, amerikanen som är jättetjock, italienaren som dansar förföres med en ros i munnen och är liksom en playboy. Det är väldigt så, men det likt förbannat. Vänta, King Hippo menar den, han är jättetjock, är inte han från Island? Han är bald bull då, han är också tjock. Han är i och för sig från Turkiet. Sandman är från Amerika, USA. Ja, just det. Han tyckte jag om. Även i Super Nintendo-uppföljaren. Super Nintendo-uppföljaren har jag inte lika mycket för. Jag tycker den är bra, men den har inte riktigt samma känsla. Sen så Super Macho Man. Det är ju min eviga jävla nemesis. Han är helt omöjlig. Jag tror inte det går att ta honom på riktigt. Jag känner folk som säger att det är ju skitenkelt, det är bara att göra så här och så här. Jag har tagit han ett flertal gånger. Ja, du ser, du är en av dem. Varför ljuger ni för? Vad är poängen med det liksom? Mike Tyson kan man ju ta. Det är bara träna. Ja, det är där biter jag gräs oftast. Och jag har gjort det, men då var jag betydligt flinkare i fingrarna med er i dagsläget. Vi kanske, det här är ytterligare en sak vi ska göra i boll nästa. Vi tar oss dit, du får ta matchman, så tar jag Mike. Det låter som en jättebra idé. Kan vi kanske spela in en retoresa av det också? Ja, nej men jag vet inte, för att summera så är det ju ett skitkul spel. Det är inte mycket egentligen spelmässigt. Du kan slåss, du kan akta dig, du kan slå låga eller höga slag. Det handlar liksom mest bara om tempo och om att lära känna sina gubbar och veta, ja, det är, liksom, det är bossfighter på bossfighter hela tiden. Ja, och du vet det, ju, det är underbart. Ja, och du vet ju vad jag tycker om bossfighter. Så ja, jag också. Jag ställer mig i det här ledet på en gång. Ja, det är suveränt spel faktiskt. Plats 46 då, inte lika suveränt enligt mig, men Super Mario Kart till Super Nintendo. Inte lika suveränt, varför fel på dig? Alltså, det är kul helt klart, men det är verkligen inte det Mario Kart-spel jag vill ha med på någon lista. Det är bra för att vara det första i serien, men det är absolut inte det bästa från serien. Jag håller inte med dig alls. Jag tycker att Mario blev aldrig bättre än i 16 bitar, alltså när det är Mario Kart då. Ja. Jag tycker att det är klart bättre än 64, som stora behållning är liksom glitchar, tycker jag. Jag tycker Double Dash, som släpptes till kuben, var visserligen roligt och mer polerat, men var liksom en ganska blek kopia av Mario Kart. Det kändes som en nisch, tyckte jag. Ja, faktiskt. Wii-versionen har jag inte spelat så jättemycket, men den känns också lite såhär, ja hopp. Och DS-versionen, det gillar jag väldigt, väldigt mycket. Den är inte jag testat. Den är bra, men den känns väldigt lik den här. Ja. Så i slutändan tycker jag att det är originalet som är absolut starkast. Det är framförallt bäst banorna. Jag menar, ta bara spökbanorna. Hur kul har man inte när man sitter och nöter spökbanorna med en polare? Ja, jag tycker ju flerspelarbanorna när man spelar mot kompisar. Dels lämpade sig 64 väldigt bra för det, i och med att det fanns från boxen så att säga fyra kontroller borta. Men det var ju jävla tråkiga banor. Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag tycker de var bäst att tävla på. Jag säger också att hela battle mode-biten var ju mycket, mycket roligare här än vad det var på 64. Där kan jag kanske börja med. Ja, och jag tycker att det är en viktig del också av Mario Kart. Ballong är liksom skjutandet. Mm. Och det tycker jag inte har lyckats göras bra nyligen heller. Och jag menar, snaking är inte någonting jag tycker är särskilt roligt. Så jag är helt okej med att inte behöva köra den, sådana saker. Mm. Och jag gillar också att power-up-systemet känns mycket bättre i det här. I de nya, i 64 så introducerar de ju den här snälla power-upen. Så om du liksom ligger du sist så får du bäst power-ups. Mm. Det gör ju att man i början av varje lopp med flit lägger sig lite bakom för att få det där blåa, nu jävla ska du få skalet. Ja, det där har ju tagit till nya extrema höjder i Wii-versionen, men jag tycker att det funkar, eller man kan leva med det i 64. Men ja, det är din lista och du har Super Nintendo-versionen. Ja. Jag tycker att det är asbra med original Mario Kart, därför får det sitta på plats nummer 46. Okej. Okay. Nu när vi har bråkat klart så kanske det passar sig att ha lite musik, eller vad säger du? Jo, jag tänkte, jag har valt ut en låt här då av de fem spelen vi har pratat om här. Mm. Och jag tycker att det bästa vi har att erbjuda här, det är Fendrana Drifts från Metroid Prime. Så den kommer här. Då tackar vi för det musikstycket och så går vi på plats 45 och där har du Sam & Max Hit The Road till PC. Jajamän. Jag älskar PK och klicka. Jag älskar Steve Purcell. Jag älskar LucasArts. Jag älskar det här baksides USA med såna här galna saker som världens största garnnystan. Kort förklarat så är det här spelet nästan som handsytt för mig. Det är den mest sjuka, befängda historien jag spelat igenom i hela mitt liv. Du börjar med att du blir anlitad som privatdetektiv åt en freakshow som har fått sin nerfrysta Bigfoot-stulen. Ja, jag sitter mest och skrattar med här, för jag har inte testat det här spelet ens en gång. Jag vet vad det är och jag vet hur det funkar, men jag har inte haft tid eller tillfälle helt enkelt att få testa spelen. Det är lite synd då kanske. Jag kan ge dig en liten kort beskrivning om du vill. Alltså. Ja, gärna. Ja, som sagt. Du ska jaga efter en stulen, nerfryst Bigfoot. Okay. Som är studien från en freakshow. Och Bigfooten har en flickvän som är en sån här kvinna med förlängd hals, du vet, sån här som har ringar på halsen. Så hon liksom, hennes huvud spoing överallt. Hur som helst i alla fall, då ger det ut i de mest konstiga ställena i USA för att försöka få tag på den här stulna Bigfooten. Det visar sig att den som har stulit den är en country and western sångare i sån här Las Vegas anda. Så en sån här liten kortis med vit kavaj och tupé förstås, så här solarie solbränd och så här hej hej. Och han har snott den, jag tror för att göra en tupé av honom eller något sånt där, något så här skitkonstigt. Och till slut så får du tag på den och så klär du ut det till en Bigfoot och tar det in på det stora Bigfoot-konventet där alla Bigfoots i USA syns. Alltså nu förstår inte jag, om det nu finns så här mycket storfötter, varför i helvete fanns det en nedfryst på en freakshow? Hur som helst i alla fall, när du väl kommer in dit så visar det sig att du behöver hitta 4 magiska föremål och lägga ner dem då i en magisk kittel för att kunna befria USA från den förarmningen som pågår. Och det visar sig att du hoppar liksom läger. Det börjar med att du letar efter Bigfooten på uppdrag på freakshowen. Efter ett tag så blir du tjenis med Bigfooterna och tycker att freakshowen är hemsk som ens hade honom där. Mm. Och så i slutändan då så ska du ge Bigfooterna ett USA de kan leva i. Och det är så himla mycket märkliga saker. Så det här kärlet som man gör, den här den magiska kärlet som man ska slänga ner 4 objekt i, det är en jacuzzi. Ett av de magiska föremålen är en squash som man odlar efter ett porträtt av en kändis. Alltså det är ett så jävla udda spel. Och det är verkligen, det är överallt över hela kartan. Och det är så fantastiskt roligt. Alltså man skrattar på sig hela tiden. Det är så sjukt bra. Och alltså karaktärerna är ju så underbara. Och det är liksom det samspelet mellan Sam som är the straight one, så att säga, hunden, och sen den här vita kaninen som är typ helt modisk och bara vill typ slita allting i stycken. Vilket han också gör till och få. Vid ett tillfälle till exempel har en katt ätit upp en grej, så han bryter upp käften på katten, stoppar in hela armen in i katten och sliter ut det här brevet. Så det är liksom det här komiska våldet, den bizarra humorn och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ett sånt jävla bra spel. Det vissa hävdar att det är lite för svårt. Det låter ju onekligen som det. Ja, alltså man tänker att så här, men det här är ju så absurt, man måste få prova allt på alla ställen. För att det är så här, typ kombinera skiftnyckeln med magiken så han kan böja den, så att du kan använda den på det här stället där du inte kommer åt, för du behöver en böjd skiftnyckel. Och det finns ju liksom en logik i det. Mm. Men den är rätt svår att veta. Det kräver ju att du är så pass uppfuckad själv i skallen att du drar de slutsatserna. Så här, vänta nu, jag kommer inte åt den för att jag har en rak skiftnyckel. För man kan ju se på bilden att den liksom inte når. Mm. Okej, okay, men vänta nu, jag träffade en magiker som kunde böja metaller för ett tag sedan. Och det är liksom en av de 70 karaktärerna du har träffat. Och det ska du komma ihåg, att det var just han som kunde göra. Han gör ju det med typ så här skedar och sånt. Han är som typ Yuri Geller. Mm. Det kräver ju att du är lika uppfuckad som Steve Purcell för att du ska dra de här slutsatserna. Nu kanske det låter självklart för att jag sa det på det här sättet, men hur det presenteras i spelet är det ju inte alls lika logiskt. Nej, jag tror jag har fått rätt bra blick om vad det handlar om faktiskt. Ordentligt skruvat man nog. Ordentligt skruvat, mer skruvat än vad någonsin något annat spel har varit, vad jag har spelat i alla fall. Right. Då hoppar vi vidare ner på plats 44 och där hittar vi Tekken 3 till PlayStation 1. Du låter lite besviken, Anders. Ja, det är alldeles för dålig placering för sånt här ypperligt bra spel. Jag placerade betydligt högre upp. Jag tycker att det är bästa fighting-spelet Ebba! Och spelar det gärna varje dag om jag har tillfälle. Jag skulle till och börja med säga att plats nummer 44 är inte en dålig placering på något sätt. Nej, men det är en sämre placering än vad jag hade velat. Det är därför jag är lite grinig nu. Okej, jag är inte meningen att göra det grinande. Problemet för mig, det är så här. Jag är ett stort fan av fighting-spel. Jag fick dock aldrig riktigt chansen att spela Tekken 3 i arkadhallen. Nej, inte. Och jag tycker att fighting-spel, det är arkadspel. Så konsolversionen är ju visserligen fet och så, men det blir nog aldrig riktigt samma sak. Dock ser det här fortfarande ett fantastiskt bra konsolfighting-spel. Den nya motorn som man lanserade då i Tekken 3. Man bytte ju här då från den som hade varit i Tekken 1 och Tekken 2. Ja, det som gjorde dig lite irriterad va? Ja, det fick mig ur balans. Alltså jag var tvungen att liksom slänga allt det här muskelminnet jag hade betat in. Mm. Och så fick jag sätta mig och räkna om frames för att starta liksom på en ny kula och lära mig det nya systemet. Men det var inte så farligt, för det var ganska trivsamt att lära känna Tekken 3 tycker jag. Mm. Haft väldigt, väldigt kul med det här spelet. Lite irriterad på en del spår i karaktärsgalleriet. Vilka tänker du på då? Ja, de främsta två som alla hatar, det är ju Gon och den här Dr. Abel. Ja, doktorn är vi eniga om, men jag tycker Gon har sin charm alltså. Han är ju charmig, jag gillar serien, men jag tycker inte det passar sig liksom. Ja, men det är det som gör, det är det som är så härligt med Tekken, att det finns såna. Jag har ju större problem med Roger Jr. i så fall, som inte finns med i Tekken 3 förvisso, men finns med i senare delar. Alltså, Roger var ju med i Tekken 2 va? Så det är okej, han är canon liksom. Ja, fast ja. Okay. Det handlar mest om att jag inte klarar av hans sätt att slåss. Eller jag hatar folk som är bra med Roger snarare. För att jag är inte bra att möta Roger. Det är väl där det är grundat igen, antar jag. Antagligen, men sen han är lite obalanserad också inför andra. Det känns som att han är mest en kul grej och inte så genomtänkt som en karaktär. Det jag tyckte var roligt med Gon, det var ju det här förträffliga bonusspelet som han låste upp i Tekken 3, när man spelar beachvolleyboll. Det tyckte jag var så där, om jag ska vara ärlig. Jag tyckte det var helt suveränt. Framförallt om man båda spelar som Gon, för han var verkligen värdelös på det där. Då upptäckte man ett helt nytt spel där. Ja, jag föll aldrig riktigt vare sig för det eller för Tekken 4 små. Det var liksom saker jag gjorde bara för att låsa upp alla karaktärer. Ja, nej, men det största problemet jag har med det här spelet är att det introducerar alldeles för lättspelade karaktärer. Horang till exempel. Horang finns det ju, alltså Horangs är ju en typ reskin av Baek. Och Baek fanns ju med redan i tvåan. Okay. Dock var han ju liksom upplåsningsbar och så vidare. Däremot jag tänker på Eddie. Ja, Capoeira-nissen där. Ja, dels för att Capoeira, det är ju en jävla fjoll fighting-teknik. Ja, jag tycker den är jäkligt snygg alltså. Jag minns att jag diggar han. Jag vet inte om jag diggar han lika mycket nu, men när jag spelade första gången så tyckte jag nog om Eddie rätt mycket. Ja, fast det är det, alltså, jag har alltid haft intresse av fighting-spel, eller framförallt Tekken-serien, för att du kan titta på karaktärerna och se att okej, det här, om det är riktig person liksom, den här människan tränar judo. Mm. Det syns i rörelserna de gör. Mm. Och då känner man så okej, men det är judo, det är en klassisk liksom karatekille, och det är en, och så vidare, och så vidare, och så vidare. De olika liksom kända kampsportstilarna. Och det syns ju framförallt nu i modernare versionen. Och då kommer det in en kille med capoeira. Och capoeira är fantastiskt vackert, fantastiskt krävande, och man är inte på något sätt töntig om man håller på med capoeira. Men försök ställa upp med capoeira i UFC och se hur långt du kommer liksom. Det finns ju sån här underbart klipp av en kille som går in och så gör han värsta capoeira-uppvisningen på någon sån här, någon sån barefist-turnering. Och så är det typ en shootfighter som möter honom, och shootfighter bara står helt still och ser helt uttråkad ut. Så bara går han fram och nitar honom med ett enda slag liksom. Så att dels det, dels så stör jag mig jättemycket på att det är liksom, du kan initiera en 17-stegs kombo väldigt, väldigt enkelt. Med Eddie menar du? Med Eddie framförallt, även då med Horang och Baek. Mm. Och jag tycker att det är störande, för jag kan ju också initiera en minst lika elegant 17-stegskombo med till exempel Paul eller Kazuya. Mm. Men den kräver att jag vet fan vad jag håller på med och tajmar. Och då känns det så jävla fult, för jag har tränat på Tekken på att bli riktigt jävla bra. Och så ska jag liksom bara kolla på mig när jag slår iväg en 17-stegskombo. Han bara, vadå då? Det är bara att göra så här. Och så trycker han typ 4 knapptryck med Eddie, och så gör han också en 17-stegskombo. Visserligen avslutas ju min med en odödlig, liksom en oblockbar attack som tar hela hans liv, men då gäller det att jag lyckas ta mig hela vägen till position nummer 17 också. Mm. Och han, ja, jag förstår hur du tänker, men alltså samtidigt, det handlar ju om hur du själv känner. Alltså att välja en karaktär i Tekken, det handlar ju, alltså det finns ju de som väljer Eddie för att han är enkel och så, men när jag möter en Tekken-spelare och någon har valt Huarang, Eddie eller jag inte fan vet jag, någon av dem liksom, då ser jag ju lite ner på dem. Jo, men så blir det ju. Och när jag möter någon som spelar med Kazuya eller med Ja, Yoshimitsu är en svår. Alltså, men Jin tycker jag också har gått upp bra många nivåer sen trean. För Jin kändes som en Kazuya-klon och sen i fyran så vart han extremt obalanserad. Men i femman tycker jag man hittar rätt nivå för den igen. Det är väl hyfsat ren karata han håller på med då. Alltså Jin är ju, som jag menar lite tekniska här med historien, i det här spelet så är ju Jin, han är ju Kazuyas son. Tränad av Jun och Heihachi. Ja, och Heihachi kör ju Mishima karate. Ja. I Tekken 4 så är ju storyn att Jin har velat ta avstånd från Mishima-släkten, så han har tränat om sig, därför han har en annan mer säregen stil i 4 och 5 och 6. Ja, men hur som helst, när man möter någon som liksom spelar med lite mer, låt oss säga, ärofylld karaktär, då har ju den spelaren genast mer respekt hos mig. Och jag hoppas att det är lika när jag ställer upp med Kazuya eller med, ja, jag gillar ju att spela med Lå, även om han är lite där gränslande. Så jag hoppas att andra också tänker så. Att det finns någon typ av etik bland teckenspelare. Jo, det är klart det finns, men det är inte alltid man möter etiska människor. Sen så är det också det att jag spelar ju inte tecken med folk för att lära känna vad de är för sorts människa. Jag spelar ju för att jag vill ha en trevlig spelstund. Och ja, att möta någon som är riktigt bra med Eddie känns inte så jättestor skillnad som att möta någon som inte vet vad de håller på med Eddie. Nej, men det är en poäng. Men fan vad vi snör in på Eddie. Ska vi kanske lämna det och gå vidare på nästa spel på listan? Jag tror att Tekken 3 är skitbra, alldeles för dåligt placerat här, men skitsamma. På plats 43 så har det Sonic the Hedgehog The Mega Drive. Också lite frågetecken där alltså. Fast nu istället för att det är lite för dåligt för att vara så här pass bra placering. Ja, du tycker så? Okej. Ja. Jag mäter ju spelet dels i hur det kändes att spela det när det kom. Framförallt med det första Sonic-spelet så vi slipper ju helt alla andra karaktärer. Det är Sonic. Det handlar ingen Tails, ingen Knuckles. Även om jag gillar just de två så står jag inte ut med de övriga 134 jävla gulliga djuren som Sega bajsar ur sig. Sonic saknar även den här förmågan att ladda upp sin snurr innan han skjuter iväg sig själv. Den saknar jag. Jag tycker det är ganska skönt att den inte är med, för att den är visserligen effektiv och det är ett bra sätt att ta sig fram snabbt. Problemet tycker jag med Sonic 2 och framåt, det är ju att det blir ganska mycket att man springer ju knappt någonting. Man bara, så fort man stannar upp, eller liksom är tvungen att stanna upp, så det första man gör när man ska iväg igen, det är att man rullar upp sig till en boll och skjuter iväg sig själv. Och man tappar ganska mycket av liksom känslan av att det är jag som springer. Man snarare startar en motor och så låter man den löpa liksom. Sen måste jag också säga att spelet har ju ett utsökt soundtrack. Väldigt beredd att hålla med. Jag tycker att nästan alla låtar är bra. Alltså till och med den här som de snodde till slagarlåten som kanske är det svagaste spåret på soundtracket, är fortfarande en suverän låt. Väldigt skön stämning, väldigt snygg grafik. Liksom det är klara, tydliga färger, det är snyggt animerat. Hela den här parallaxskrollningen med bakgrunderna, så det var ju så snyggt som man var på att gå i taket när man såg det första gången. Man var ju van vid Super Mario Bros. Det var ju liksom det man mätte det med. Och det var en helt annan värld här. Så det, ja, det, jag tycker att det är ett suveränt spel och det är därför det hamnar så här uppe på min lista. Då springer vi vidare tycker jag, och vi hamnar på plats 42, och då är det Castle Crashers till Xbox 360 det gäller. Ja, det här är ju Behemoth hittills bästa spel. Tycker jag. Det är sjukt roligt. Det är smart. Det är en utsökt liten vink till alla oss retrogubbar. Det har co-op. Det har co-op. Det är ett old school beat 'em up. Det har en otroligt snygg tecknarstil, signerad Dan Paladin. Ja. Det är roligt som sagt. Det är varierande. Det finns lite, ja, inte rollspelsdelar då, men det är inte liksom Turtles är till exempel väldigt mycket samma sak hela tiden. Här får du ändå nya vapen, du levlar upp, du liksom låser upp magier och du får ändra lite, du får liksom skriva din gubbe så som du vill ha den. Det gör ju det här spelet till en av mina absoluta favoriter. Så jävla bra spel från början till slut, och så roligt. Alltså en sån sak som att man vet tillfället så ska man ju rida på rådjur för att man blir jagad. Bara som sagt att en del av rådjuren är så rädda så att de springer inte. De förs framåt av att de bajsar på sig med sån kraft. Det är så töntigt egentligen, men det är ju så roligt och jag skrattar så jag nästan gråter när jag ser det. Nog drar jag på smilbanden allt, och så sen tycker jag att en viktig del är att Castle Crashers är så här pass bra, för jag är beredd att nästan hålla med dig här. Jag spelade väldigt, väldigt nyligen, ska jag tillägga. Jag vet inte varför det blev så. Jag hade ingen Xbox när spelet kom ut och så. Men det som gör att det är så pass bra, det är ju värd, eller valuta. Hur mycket man får för ett spel, va? Hur mycket det här kostar kontra till hur mycket spel man får. Det är ju ett nedladdningsbart spel till Xbox 360, ska vi kanske nämna. Och jag vet inte vad det går för riktigt idag, men det är ju inte många slantar. Och 1200 Microsoft points, tror jag. Ja, det är strax över 100 lappen de har. Och det är det ju helt klart värt. Ja, alltså det är ju ett ganska långt spel. Det är ju jämförbart med de gamla sidsklonerna. Alltså det är ju 100 resor längre än vad Comic Zone är. Ja, verkligen. Ja, och så sen just att man kan dela upplevelsen tillsammans med sin kompis också. Det är så klockrent. Upp till 4 kompisar också. Dessutom, ja. Det hade jag glömt bort, men så är det ju. Vi är ganska överens där, tror jag, Samson. Ja, det är ett jävligt bra spel helt enkelt. Ja. Ska vi gå in på 41 då, kanske? Det Final Fantasy 6 till Super Nintendo. Och det här känns ju väldigt aktuellt för mig. För jag håller ju på att spela det just nu. Ja, och här gör ju Squares episka serie slutligen entré på min topp 100-lista. Ja, vi har väntat. Det är många som har väntat. Ja. Locke och Terras äventyr mot att störta den onde Kefka är ju magnifikt. Med det här spelet också tycker jag att Square har hunnit ikapp utvecklingen. Så de presenterar liksom ett 16-bit-spel som inte bara är snyggt för att vara JRPG, utan det är snyggt för att vara 16-bit, liksom. Sen tycker jag att ljudet är helt i toppklass. Det är så underbart soundtrack. Jag vet inte vad jag ska säga, jag tappar nästan hakan bara jag tänker på den. Det är så jävla bra musik i det här spelet. Ja, det här har ju slagit mig alldeles nyligen då, med tanke på vad som försiggår, så att säga. Men nog fan är just Terra-stycket helt suveränt och uppe på väldigt hög placering när det gäller all typ av musik egentligen, men framförallt spelmusik då. Nu har inte du kommit till den biten som jag framförallt tänker på när det gäller musiken. Och jag vill inte säga någonting om det egentligen. Nej, men gör inte det då. Nej, jag ska inte göra det här. Men alla ni andra som har spelat spelet, om jag säger musik och Final Fantasy 6, så tror jag att ni vet vilken scen det är jag syftar på. Är inte den alldeles underbar? Ja. Anders, du får se när du kommer dit. Jag kan väl nämna vilken det är när du väl är där i retroresan. Ja. I sagostunden då. Men hur som helst. Du bygger upp en otrolig hype hos mig just nu. Det förstår du, va? Ja, men du, jag har inte det minsta tvivel om att du kommer älska lika mycket som jag. Okej. Okay. Vi kommer ju att prata mer om Final Fantasy 6 sen. Ska vi ta en liten musikpaus igen, kanske? Ja, det tycker jag. Ja. Den här gången så kör vi faktiskt inte från Final Fantasy 6. Vi kommer att höra musik därifrån ändå. Så istället har du valt ut ett spår från Castle Crashers, som jag förstår det. Jajamän, det är titelspåret då. Four Brave Heroes. Då tackar vi för det här stycket och så går vi in på plats 40. Där har du placerat Star Fox Lylat Wars till Nintendo 64. Säger jag med ett frågetecken efter. Ja, det är mer Nintendo 64 än vad jag trodde på min lista, måste jag säga. Ja, det är lite av en rannsakan av sig själv det här. Och göra en topp 100-lista. Ja, på sätt och vis. Samtidigt så är det inte så jättemånga placeringar som går till just spel från den här maskinen. Nej. Hur som helst. Spelet är ju en uppföljare på Star Fox. Eller egentligen då Star Fox 2 som aldrig släpptes till Super Nintendo. Här går den dock ifrån traditionen och det är inte Nintendo och Argonaut. Utan det är Nintendo själva som skapar en fantastisk on-rail shooter. Det är faktiskt ett av de få spelen som lyckas kliva från Nintendos del, alltså från 2D in till 3D och få full träff på första försöket. Ens medpiloter är förstås lika irriterande som tidigare. Kan inte någon bara döda den här jävla grodan. Presentationen är ju mer episk. Musiken har lyfts några snäpp. Bossarna är framförallt mycket, mycket bättre. På det stora hela så är liksom allting förbättrat med spelet. Originalet var skitbra och allting här, allting har blivit bättre. Det här är också för mig så högt upp som Nintendo kan komma med sin 64-bitsmaskin. För det här är det bästa spelet till Nintendo 64. Oj. Ja, då vet vi det. Ja, jag har inte så mycket att säga om Lylat Wars där, för ja, jag har inte beblandat mig så mycket med det. Just för att jag aldrig ägde Nintendo 64, utan man har fått spela i efterhand och hos kompisar. Men jag tror vi flyger vidare till plats 39 istället. Vad har vi? Half-Life 2 till Xbox 360. Ja, nu blir det ju 360, för det är främst den versionen jag spelat med Orange Box. Det hade lika gärna kunnat vara PC om det var den jag hade spelat först. Ja. Och egentligen så är jag också en samlingsposition för Half-Life 2-serien. Alltså jag räknar på något vis med episod 1 och episod 2 i det här. Ja, det går ju inte att förneka att Valve har ju med just den här serien banat väg för hur berättande i spel ska äga rum och hur level design fungerar i 3D. Hur action går till. Alltså det är ju liksom ett sånt enormt jävla projekt. Och du är... Jag vet ärligt talat inte om vi ens hade haft ett stort västerländskt spelfenomen som vi har idag om det inte vore för Valve och Half-Life-serien. Nej, det är väldigt bra fråga där. Ja, för titta på vad som fanns innan. Alltså id är väl kanske en av de största västerländska studierna som gjorde liksom liknande spel. Men id, de kan ju inte det här på samma sätt som Valve kan. Och egentligen, de andra liksom står, det är ju i så fall rollspelsmakarna. Alltså det är liksom BioWare och de här som är liksom västerlänningar som gör någonting spännande och häftigt med spel och inte bara liksom släpper ett spel som säger, men det här funkar, det här kommer sälja, och så släpper vi det. Jag har fått en liten känsla av att Valve är ett personlig favorit bland spelhus hos dig. Kan det stämma det? Jag har aldrig riktigt satt dem som så här absolut högst, men jag är imponerad av Valve framförallt. Om jag själv skulle jobba med spel så skulle jag helst, eller jobba med att göra spel ska vi säga, så skulle jag helst sitta på just Valve under Gabe Newell. För det känns som att det är här det händer intressanta grejer. Kanske inte med grafiken och kanske inte liksom med de bitarna. Det gör andra ställen väldigt mycket bättre. Epic till exempel är ju väldigt bra på grafikmotorer. Och varför inte id när vi ändå pratar om amerikanska studios? De är ju suveräna rent programmeringsmässigt. Jag bara sitter och väntar på att säga Double Fine. Ja, ja. Ja, men Double Fine, de pratar mest om story och stämning. Ja, jag tänkte att du ville kramas med Tim Schafer. Ja. Ja, det vill jag ju också. Men jag tror att jag mer vill kramas med dem än jobba med dem. Ja, det kan nog stämma. Ja. Nej, jag håller med. Alltså, Valve är riktigt högt upp. Jag har några som jag placerar högre upp faktiskt. En studio framförallt som jag vet att du ogillar. Rockstar. Jag ogillar inte Rockstar. Jag bara inte tycker, de gör inte spel för mig. Det är inte bara, det är bara så. Jag tycker att det känns som att de ger mig en julklapp varenda gång de släpper ett spel. Jag vet vad, eller inte alla spel egentligen. Det finns skräp där också, men det mesta de har släppt har jag rådiggat helt enkelt. Half-Life 2, om jag ska återknyta till ämnet, är ett fantastiskt spel. Jag hade det lite högre upp i min Orange Box-samling. Jag fuskar lite där. Det går inte att förneka. Half-Life 2, Episod 1, Episod 2. Helt suveräna spel. Alla bör spela. Vi går vidare på plats 38. Där hittar vi Virtua Fighter 5, arkadversionen. Ja, och här har vi ju arkadperfektionen som jag pratade om tidigare. Men i den eviga striden mellan de här slagsmålserierna så tycker jag att Virtua Fighter går segrande till slut. Det gör det för att det besitter en helt annan sorts djup. Alltså det är en helt annan sorts gameplay man är ute efter när man spelar Virtua Fighter 5 jämfört med Tekken-serien. Man liksom, när du hamnar rätt mentalt när du spelar Virtua Fighter, då hamnar du liksom i ett sånt zen-liknande tillstånd. Man blir ett med sin sticka och rörelserna liksom bara flödar ur dig och allting känns nästan som slow motion. Det är liksom, man känner verkligen så att det så här måste det kännas när Keanu Reeves upptäcker att han är the one. Det är liksom så här, åh, jag ser klart. Den känslan tycker inte jag är liksom lika viktig för att kunna ha kul med Tekken. Men i Virtua Fighter 5 så är det liksom, allting bygger på att du ska få det här evangelistiska I was blind but now I can see. Och allting är liksom så skönt och avslappnat och du liksom bara, det är som en ballett till slut. Det är liksom väldigt så flow. Och gud vad flummigt det här låter, jag vet. Ja, men jag tror det in. Jag tror jag vet vad du pratar om. För de där känslorna du har upplevt, de går ju att uppleva i andra spel också. Sen om det är enklare eller inte att uppleva det i något spel, det låter jag vara osagt. För Virtua Fighter, det går inte att förneka att det är bra spel. De allra flesta, om inte alla Virtua Fighter kanske. Det vet jag faktiskt inte, men av det lilla jag har spelat så har jag liksom känt att det här är ett bra spel, men det är inte mitt fighting-spel. Mm. Ja, men man har ju sin favorit såklart. Jag tycker ju Tekken är suveränt också. Spelar det mer än gärna. Jag spelar ju hellre Tekken med polare. Mm. Men spelar hellre Virtua Fighter med liksom, eller på turneringar eller med andra som är lika religiösa som jag i det. Men jag vet inte riktigt om jag kan säga så jättemycket mer egentligen. Men det, alltså, som, för mig så Virtua Fighter är liksom, gameplayet är baserat på det här Neo-moment. Och du kan få ett Neo-moment i Tekken, men det är inte baserat på att det är dit du ska komma för att kunna njuta av spelet. Och i och med att man har liksom byggt hela spelet mot det här gemensamma Virtua High-målet, så vinner det till slut på det, för det är en sån underbar känsla när man är där. Väl talat, Samson. Tack. Ja, när vi ändå står vid arkadkabinetterna så kan vi gå vidare och på plats 77 så har vi Sega Rally, också arkadversionen. Jajamän. Det här är ju arkadperfektionen nummer 2. <Så att säga. laughs> Nummer 1 borde väl vara egentligen då. Ja, men eftersom det är nummer 2 för dagen. Ja, okej. Okay. Sega Rally är ju ett av de spelen jag har spenderat mest pengar på i hela mitt liv. Av någon anledning så faller jag aldrig riktigt för PC eller konsolversionen av spelet. Utan ska det vara så ska det ju vara i ett kabinett och det ska helst vara liksom tuggummi på sätet och 100 snorungar som står omkring och storrött ser på hur jag perfekt tar varenda kurva i spelet. Det är ju skitkul. Alltså jag älskar arkadiga bilspel. Alltså jag gillar inte simulation. Jag tycker Gran Turismo är intressant, men jag tycker inte det är kul. Och ska jag spela kul, då vill jag ha liksom blaffiga bilar och det ska handla om att man ska liksom bara drifta och konstiga banor som inte finns i verkligheten. Och det är liksom, det räcker med att det bara är 3 banor. Jag klarar mig med dem liksom. Sega Rally är ju det är nog det starkaste arkadminnet jag har också faktiskt. Jag vet inte om jag är riktigt med det när du säger att det är arkadspel som är det bästa att gå upp tag i. Jag tycker Gran Turismo och Forza, om man nu kan kalla det här, eller simulator då så att säga. Det finns någonting större där som kanske kan liknas vid den här neokänslan du pratade om alldeles precis. Ja, men jag tror att man måste vara mer bilintresserad än vad jag är för att uppskatta den. Och jag bryr mig inte alls om bilar. Nej, men det är väl det som gör att du gillar Sega Rally då, för att det krävs inte att du gillar ens att köra rally för att gilla att spela Sega Rally. Precis, det är ett väldigt tv-speligt spel. Det har egentligen ingenting med riktig rally att göra. Och eftersom jag är helt ointresserad av rally och av bilar, så blir det ju ett skitkul spel att spela för mig. All right. Ja, vi fräser vidare då. Plats 36 så har du Super Mario Bros 2. Och det är alltså Doki Doki Panic egentligen då. Den europeiska och amerikanska versionen av Super Mario Bros 2 till Nintendo. Ja, eller i Super Nintendo-versionen, det är ju samma spelare också. Ja, jo. Ja, när Nintendo valde att klä om Doki Doki Panic till Mario 2, mm, så gjorde de i mina ögon ett väldigt klokt beslut faktiskt. Inte för att Lost Levels på något sätt är ett dåligt spel, det tycker jag verkligen inte. Mm. Men jag hade nog aldrig fått upp ögonen för det här spelet om de inte vore för att de hette Mario 3 eller Mario 2. Nej, ja, det är bra poäng. Ja, alltså det är ett bra spel. Det går inte att förneka. Det är ett underbart spel. Alltså det är ett härligt charmiga fiender. Jag menar, för guds skull, en ninja-stjärna. Hur awesome är inte en ninja-stjärna? Sen tycker jag att soundtracket är riktigt härligt och mysigt. Jag tycker nivåerna är väldigt ordentligt varierade. Det är liksom klassiskt plattformshoppande och pusselbitar, actionsekvenser, ja, om man jämför med Super Mario Bros 1 framförallt. Tänk bossarna till exempel. Det handlar ju inte om att du ska typ springa under Bowser, utan nu ska du ju kanske typ fånga eller plocka upp grejer och kasta på typ en trehövdad orm. Det känns liksom mycket mer som en boss på något vis än vad det gjorde i Mario 1. Den här plocka upp mekaniken och gräva mekaniken som är densamma så att säga. Mm. Det är någonting som jag faktiskt tycker att det blir lite väl mycket av. Ja, jag vet inte. Framförallt i ökenvärlden om man säger så. Så jag blir så jävla ledsen när jag måste gräva hela tiden. Och grävandet är i och för sig irriterande, men det är ju bara i ökenvärlden som det är mycket grävande också. Mm. Ja. Sen tyckte inte jag att det kändes Mario. Det har ju sin naturliga förklaring då. Men när jag var en liten grabb så visste inte jag om det här. Så jag var lite besviken ska jag säga. Främst för att när jag hoppade på en fiende så dog de inte. Nej, du kunde bara stå där. Ja, precis. De brydde sig inte om jag hoppade på dem. Jag var tvungen att plocka upp dem och kasta dem på en annan fiende för att de skulle liksom ur vägen. Men så här i efterhand så har man ju kommit till insikt att det här är ju faktiskt ett bra spel. Jag tycker inte att det är så här bra, alltså på plats 36 bra, men ja, det är ett riktigt bra spel. Jag tycker att det är suveränt, dels för att det är ett riktigt bra plattformsspel förstås, men sen så gillar jag också att det leker väldigt mycket med vad som kan vara en tv-spelsbana på något vis. För där Mario alltid tar sig från vänster till höger, mm, så klättrar du upp och du går in genom dörrar, du går in liksom, du går in i en pyramid, du gör saker, du klättrar ner i en, ja, någon slags tunna av något slag, och du är liksom, visst det finns ökenbanor och det finns vattenbanor, men här finns det en vattenbana som går ut på att du hoppar på valar. Och det är liksom, du klättrar upp i ett luftslott i rymden och det finns typ raketer du kan åka med, och det är liksom så mycket som är nytt och spännande som jag i alla fall inte hade sett förut i ett plattformsspel. Så för det så vinner det jättemycket mer poänger på att vara så konstigt som det är jämfört med ett klassiskt Mario-spel liksom. Mm. Ska vi ta en liten musikpaus igen då kanske? Tycker jag låter utmärkt. Då tänkte jag att för att hylla Valve då, så tänkte ytterligare. Jag faktiskt, ytterligare, för det gör vi så lite. Jag tänkte jag skulle lyfta fram musiken i Half-Life 2, för att den tänker man inte så mycket på, för den finns ju där mest som en väldigt välgjord ljudmatta. Mm. Då har jag hittat ett spår från episod 2 som heter Vortal Combat, och den låter så här. då tackar vi för det och så går vi vidare på plats 35. Där har du satt Secret of Mana till Super Nintendo. Mm. Jag gillar ju action-rollspel väldigt, väldigt mycket. Det här spelet tycker jag är ett riktigt, riktigt mysigt sådant. Det är en otroligt vacker saga. Det är väldigt, väldigt tjusig grafik. Jag ser det som en njutning från början till slut. Och det har några av de mest stressiga slagsmålsekvenser jag har spelat. Nästan på gränsen till att det blir lite för, måste jag säga. Mm. Jag ställer mig lite tveksam till det grafiska. Inte för att det på ja, tekniskt sett är det ju skitsnyggt. Men jag tycker att det blir lite för sött. Jag får lite ont i tänderna av det söta. Alltså. Lite diabetesvarning. Ja, precis. Sen, det har väl, det är väl grundat i min historia det här också. Men jag spelade ju faktiskt där för Retroresan en gång i tiden. Ni fick aldrig något riktigt utlåtande från det då. Dels för att jag, eller främst för att jag var i valet och kvalet där. För att det går inte att förneka att det är ett riktigt bra spel. Men jag förväntar mig någonting större. För att så många hade talat så gott om det. Jag tror att det är nog väldigt färgat av den tiden man spelade det i. Det är mycket där och då situation här. Spelar du det tillsammans med en kompis förresten? Nej, jag spelade det själv faktiskt. För det är väl en av de liksom unika funktionerna i det här spelet. Att du kan spela med två vänner. Jo, man kan. Men det är ingenting som jag har liksom... Jag tror inte jag på den här tiden hade så jättemycket tv-spelsintresserade vänner som var intresserade av att spela rollspel med mig. Utan liksom, när vi syntes och spelade, då spelade man typ FIFA eller kanske Street Fighter, om du är med mig. Jag bodde ju ute på landet där det bara fanns typ korkade bandyfans, som sagt. Sådana som tycker Kratos är häftig. Så att det blev ju inte mycket cool för mig, utan rollspel, det var en solo-grej liksom. Och nu är ju inte det så jättemycket till rollspel egentligen. Det är ju mer ett någon slags actionbaserat. Men det, jag vet inte, jag tycker att det är mysigt. Det är lummigt och det har en charmig musik också. Så att jag tror att jag idag inte skulle tycka lika gott om det som jag tycker eftersom jag har spelat det när det kom. Som ditt spelminne säger. Precis. Ja. Ja då, vi rullar vidare istället. Då går vi in på plats 34 då. Och där har det satt Monkey Island 2 LeChuck's Revenge till PC. Ja, och det här är alltså spel nummer 2 med Guybrush Threepwood. Här är ju pusslerna svårare. Story är mer skruvad än tidigare. Och jag tycker om spelet väldigt mycket för just det. Men tyvärr så tycker jag också att det bleknar lite i jämförelse med många andra i samma serie. Och då pratar jag inte om fyran, för guds skull. Den är värdelös. Däremot så är stämningen på topp. Och även om jag inte behöver ta mig förbi blodtörstiga pudlar för att ta mig igenom det här spelet, så är det fortfarande hysteriskt roligt här och där. Och det är ju liksom, gillar man Monkey Island och gillar man Monkey Island 2, för att Monkey Island 2 är också suveränt. Det låter ju intressant, för jag har ju bara spelat ettan. Vilket jag spelar nu i somras faktiskt. Fan vad jag avslöjer mycket om min svackande spelhistoria i det här programmet. Det tycker du gjorde redan när du tog med Rosa Tanten, som sagt. Jag vill fortfarande slå ett slag för resa på egen risk. Jag tror att min lilla syster kan ha haft det, som sagt. Du borde spela igen och förstå det charmiga i det usla. Jag vet inte, det finns ju så många liknande spel som inte är usla som ändå är charmiga. Så jag håller mig till dem, tror jag. Okej. Okay. Ja, men då kanske vi kan gå vidare på plats 33 då istället. Där har vi ett spel signerat Tim Schafer, Psychonauts, till PlayStation 2. Ja, det blir just PlayStation 2 är för att det är där jag har spelat. Jag hade ju ingen Xbox när den kom. Nej. Ja, Tim Schafer. Mystiska, underbara man. Ja. Det här är ju hans plattformsexperiment som har sin grund i psykologi. Väldigt, väldigt märklig historia. Men det har något av de bästa manusen som finns i spelvärlden faktiskt. Mm. Att spela som en sån här psychonaut då, det är som en astronaut i folks hjärnor, så att säga. Det är sanslöst kul. Alltså det, hela grejen är att du är ju den här personen som jag glömt bort vad han heter för tillfället, för det var alldeles för länge sedan jag spelade. Du är på ett sommarläger och du ska lära dig liksom att utnyttja dina psykiska förmågor att kunna bli en psychonaut. Så du får liksom träna på dina lärare att du går in i deras hjärnor. Och det är så söta saker som typ du fångar upp deras hjärnspöken. Och det är liksom poäng som du använder. Så du ska ta dig fram med plattformsbanor. Så finns det då gömda saker du kan hitta som är liksom hemska, tragiska minnen hos den personen vars hjärna du är inne i. Så du får ju se det tragiska minnet. Och det är ju förstås då en resväska du hittar. För det är ju emotional baggage. Och då öppnar du resväskan och då får du se liksom en glimt av deras liv. Och vad är det för något liksom hemskt minne de har förträngt. Och på det sättet så lär du dig väldigt mycket om spelaren eller NPC-karaktärerna. Ett jättebra exempel är man har en lärare som är tysk. Han pratar väldigt tyska när han pratar med dig. Och han är så här väldigt så typ, jag gillar regler och så. När du kommer in i hans hjärna så är den en perfekt vit kub med svarta kanter. Allting är liksom väldigt ordentligt organiserat. Om det är någonting som behövs så fälls det ut och väldigt så här robotiskt. Och så dyker den upp framför dig. Det är liksom sånt jävla bra sätt att förklara att det här är liksom en anal ordningskontrollsmänniska. Utan att behöva säga att han är det, utan bara visa att det här är hans hjärna för övrigt. Och det är liksom en plattformsbana då som är hans hjärna. Det är ett otroligt häftigt spel, måste jag säga. Bortglömt. Ja, underskattat. Och framförallt, alltså, det är många som inte känner till det överhuvudtaget. Ska tilläggas att det har ju sina felsteg här och där. Kontrollen är ju inte helt perfekt. Kameran är inte heller helt perfekt. Det finns passager i spelet som inte är särskilt njutbara. Jag tänker till exempel på, jag minns inte vad den heter, men typ The Meat Factory tror jag det kallas. Om, alltså, den episoden av spelet blir ganska enformigt. Ibland kan bandesignen kännas liksom lite slarvig och lite ibland slumpartad liksom. Så. Det kan ju krångla till det. Samtidigt så kan den glimta till, som den gör i ett parti som kallas Milkman. Och där får vi något av det absolut coolaste och bästa jag har sett vad gäller berätteri i digital form. Jag tänker inte avslöja någonting om det, för det är alldeles för långt in i spelet och det är alldeles för viktigt för storyn. Men när du spelar Psychonauts, om du tycker att det är lite sådär, ta dig fram till Milkman och bered dig på en resa som heter duga. All right, det låter spännande. Jag har inte fått ta del av det själv än så länge, men vad jag har sett så finns det ute på Xbox Live, va? Jajamän, man kan köpa det via, vad är det heter, Games on Demand. Ja, det heter så nu, va? Förr heter det Xbox Originals. Ja, precis. Men det är ett suveränt spel, bara köp det. Vad kostar det då? Ja, det kostar 1200 Microsoft-poäng, så en dryg hundring strax där ovanför då. Kan jag säga som så att våra lyssnare bör, om de inte redan har spelat det, köpa en julklapp till sig själv idag och testa Psychonauts. Gör det! Ge dig själv en julklapp. God jul! Då så, då rullar vi vidare på plats 32. Och där har vi den blå igelkotten igen. Sonic the Hedgehog 2 till Mega Drive. Ja, den blå igelkotten är ju väldigt mycket med på min lista. Ja, för mycket. Ja, alltså jag tror att jag har nästan alla. Eller jo, jag har nog alla Mega Drive-spelen med på en position här och där. Men det här är i alla fall Sonics sista läge. Tror jag i alla fall. Det bästa också. Ja, precis. Sonic 2. Det är ju det bästa spelet. Det som är så bra med de andra Sonic-spelen kommer verkligen till sin spets. Och även om jag nämnde ju tidigare att det stör mig lite på det här med att man snurrar upp sig själv för att skjuta sig själv framåt, att det blir väldigt mycket att det är det man gör om och om igen, så tycker jag att i Sonic 2 så är det så pass nytt och det är framförallt inte designat så specifikt för just det vad gäller bandesignen än så länge. Så här tycker jag ändå att det är liksom, det funkar, det är den definitiva versionen av Sonic the Hedgehog. Och här faller liksom bitarna på plats på alla sätt och vis. Det är de bästa banorna, det är de bästa bossarna. Det enda som inte är bäst, det är musiken, för den är bäst i ettan. Fast den är jäkligt bra här och stundtals. Stundtals. Dock, så vattenbanor är alltid bajs. Och det, tyvärr så finns det ju vattenbanor i alla. Men här är de liksom minst jobbiga om man jämför med de tidigare spelen, eller de senare också. Tails är väl ju med här också. Ja, Tails är jag inte mycket för, måste jag säga. Men däremot så gillar jag att man faktiskt kan koopa. Ja, jag tänkte komma till det, att jag ägde aldrig det här spelet själv när jag var på 90-talet då, om jag säger så. Men det var liten pojk. Precis. Däremot så ägde min yngre kusin där. Jag fick alltid brotta ner han så att han fick spela som Tails. För ingen brydde sig om den där jävla räven. Han fick snällt sitta bredvid och spela Tails medan jag var den coola, taggiga och balla Sonic då. Ja, det är ju ett ojämnt co-op. Det är ju verkligen, det är en huvudroll. Men det är ändå kul att det finns. Så det är lite kul, för man kan ju hjälpas åt ganska mycket. Och det märks ju framförallt på bonusbanorna. Mm. För det är ju skvatt omöjligt att bli supersonic här, om man inte har en polare som är Tails. För att den, alltså datorstyrda Tails är ju helt värdelös. Han springer i bomb hela tiden. Han har ju extremt låg reaktionsförmåga, kan man väl säga i alla fall. Ja. Ja, det är helt klart bästa Sonic-spelet. Jag tycker inte att det är riktigt så här bra, men jag vet inte vad jag ska säga. Vi går vidare på plats 31 istället. Gears of War 2 till Xbox 360. Ja, alltså allting som var bra med Gears of War 1 tycker jag blev bättre med Gears of War 2. Precis. Det är ju ingen liksom innovation kan man tala om egentligen, förutom kanske då Horde Mode. Mm. Däremot så tycker jag att det är redigt med iteration. Alltså, det känns som att många saker som är liksom här funkar bra, funkar riktigt bra i det här. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag tycker att det mesta i Gears 1 liksom funkade, medans det var roligt i Gears of War 2. Ja, det är kanske så man ska se det. Ja, så ser jag det. Det är väldigt personlig åskådning, men ja, som jag sa i förra avsnittet så hade jag lite svårt att ta mig till Gears of War 1, men i tvåan var jag nästan sålda istället. Det var väldigt kliv för mig där. Mm. Och sen tycker jag så, alltså, det får ju väldigt, har ju fått väldigt mycket kritik för multiplayern som är så dåligt kodad och så vidare. Mm. Och Epic verkar ju aldrig riktigt lyckas få den här kontrollen över nätkoden, men jag tycker att det inte spelar någon roll vem som har host advantage. Det är i alla fall roligast att spela våg efter våg i hard mode. Ja. Och då skiter jag i om dina kulor träffar bättre än mina, då får väl jag anpassa min spelstil för det då. Sen vill jag också ge en extra bonus, för det är ju mycket mer varierade banor. Alltså första spelet är ju stadsmiljö. Okej, sen så åker du iväg. Och sen så kommer det mörkt, så är det grått. Och sen kommer du tillbaka till stadsmiljö, tåg. Och sen är spelet slut. Här är det ju, okej, visserligen grottmiljö. Men det är åtminstone olika. Man kan känna en tydlig skillnad. Nu är jag i det här, dina grottan. Nu är jag inuti en jävla mask. Nu är jag... Ja, alltså det är ju... Jag hade gärna sluppit fordonssekvenserna, kan jag ju tillägga. Ja, men det är lika ettan också. Ja, fast där är det ju bara en enda. Ja. Och den är visserligen inte kul, men den är snabbt avklarad. Här, i det här så är det ju flera stycken. Du ska ju köra bil, där en kör och en skjuter kanonen. Och sen så ska du flyga på dem, och du ska köra bil in i grottan. Och du ska, ja, hålla på hur mycket. Jag gillar framförallt slutet. Sista banan, när man är helt fucking awesome. Ja, just för att, alltså, genom hela Gears så känns det som att mänskligheten är ju helt fucked mot nere på knä i princip. Ja, och man känner sig konstant att man är liksom the underdog, och man slåss underifrån, och det är så jävla skön känsla att få vara bara, nu är det jag som är den som är den. Och bara går omkring och mörsar i slutet. Det är för jävla kul slutsekvens. Liksom, spelet slutar ju egentligen innan, och det här är ju liksom en slags epilog, kan man säga. Det är en bonus, för att det liksom, ja, det är som att de ville att man skulle få den här överlägsna känslan. En känsla jag fick i Killzone 2 också, för övrigt, när man får styra en mech-robot. Men det är en liten sak. Det har jag inte spelat, så det vill jag inte veta. Nej, men det är hyfsat tidigt. Nåja, Gears of War 2 är ett riktigt bra spel. Det kan jag inte säga om ettan, men det säger jag gladeligen om tvåan. Med det här så tycker jag att vi tar en musikpaus igen, och vi väljer ett spår från Secret of Mana till Super Nintendo. Ja, man hade ju kunnat välja musik från nästan vilket som helst av de spelen som har varit med 35 till 31. Men jag väljer Secret of Mana just för att jag tycker att det är så himla gullig musik. Och gulligast av allt, det är faktiskt Game Over-musiken, så det är den vi tar och lyssnar på nu. Då var det gulliga över, och vi går på plats 30 i din lista. Där har du Warcraft 2 Tides of Darkness till PC. Mm. Haha, här är mitt absoluta favorit RTS. Mm. Det är ingen favoritgenre hos dig. Jag är inte så förtjust i RTS, nej. Men Warcraft 2, det föll mig i smaken rejält, kan jag säga. Jag fick med en demo av det när jag köpte någon sån här PC Gamer-tidning eller liknande. Mm. Och jag blev ju såld på en gång. Blizzard skapar ju fantastiska världar och ordentligt genomtänkta bestiaries. I Warcraft 2 så släpps vi också lösa då på Azeroths hav första gången. För det är ju i ettan så kan du ju inte åka båt någonting. Men här så får du ju chansen då att utforska mycket mer. Och du kan flyga också. Och du är numera tjänes med typ gnomer och, eller, beroende på vilken, om du är allians eller om du är hård. Men på det stora hela så tycker jag att det är ett jävligt välgjort RTS. Alltså det är ju förstås roligast i multiplayer, men även singleplayer är riktigt bra. Det är inte bara träning inför multiplayer, utan det är ett intressant spel. Det finns en historia hela tiden som du följer. Du får ju små liksom scrolltexter som berättar för dig vad som händer liksom. Det här händer och du får följa då, till exempel om du är hård då, så får du följa liksom hur den här befälhavaren Thrall hela tiden liksom utför saker i periferin kring dig. Och sen i slutändan så förråder han The Horde, och så måste du slåss mot Thrall, för han är skitcoolt där. Nu kanske jag hade fel namn, han kanske inte alltid är Thrall, det var fan 10 år sedan jag spelade spelet. Men det är ett suveränt jävla RTS för stämningen, för myspyset, för att det är så jävla smidigt gjort. Det är inte för avancerat, men det är inte heller för lätt. Och världen är fantastisk, musiken är också fantastisk. Det har jag avslöjat tidigare, att det här har jag heller inte spelat. Det är väldigt synd annars. Alltså, det här borde jag gillar ju RTS generellt. Eller ja, Age of Empires och Command & Conquer i alla fall. Det ska ju testas. Någon gång. Alltså jag tror att det kan löpa risken av att det är gammalt. För idag har RTS utvecklats väldigt mycket. Men jag gillar ju fortfarande Red Alert 2. Och det är väl ungefär... Ja, nu är jag kanske ute och cyklar. Men det är väl ungefär samma tidsstämpel på det. Ja, ungefär. Command & Conquer, det första... Mm. Kom, tror jag, strax före Warcraft 2. Men inte helt ute och cyklar. Hur som helst, jag tyckte alltid mer om Warcraft än Command & Conquer. För jag tyckte mycket mer om sagovärlden än om, du vet, generaler och vapen och militär. Ja, just. Då ska jag göra så här inför plats 29. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix till Xbox 360. Ja, att det blir 360 har att göra med att jag har spelat det på 360. Jag hade lika gärna kunnat vara PS3. Fighting-spelen kommer, trots tidigare placering på min lista, inte riktigt till sin fulla rätt förrän de är i 2D. Det är först i 2D som vi kan uppnå perfektion, som speglar genrens entusiastiska fingerrörelser. Street Fighter 2 i alla dess versioner är ju också den eviga kungen av 2D-fighter, i alla fall i min värld. Och det här är den absolut bästa versionen av Street Fighter 2, så det är liksom givet att det ska vara the top of the notch vad gäller fighting-spel för mig. Det krävs att det är HD alltså? Det krävs inte, men jag tycker att det är liksom en komplett version av Street Fighter på något vis. Du har alla gubbarna, även de här 4 nya, eller nya, de är 10 år gamla vid det här laget, men the new challengers så att säga. Och jag vill ha med dem ändå. Mycket för Cammy och för Lei Fong, eller nej, heter han så? Skitsamma, Bruce Lee, killen. De andra två kunde jag strunta i. Men jag vill ha med dem, men jag vill samtidigt att det ska vara i turbo. Och om du ska hitta en version som är så, så behöver du ju antingen köpa en ny konsol som är jättesvår att få tag på, bara finns i Japan, typ. Eller så får du typ, ja, antingen spela med alla 4 i Super Street Fighter 2, eller spela Street Fighter 2 Turbo för att få den bättre hastigheten. Mm. Så i slutändan så är ju det här ett jävligt enkelt sätt att få säga, okej, men det här är den ultimata versionen av Street Fighter 2, nu köper jag den som har gjort. Jag har ju aldrig tagit mig till Super Street Fighter på samma sätt som Tekken. Däremot, eller med det sagt, så betyder det inte att jag tycker att det är dåliga spel på något vis, utan jag kan ha väldigt kul när jag framförallt spelar med kompisar och så. Men lite på efterkälken jämt mot Tekken i min bok. Jag kan ju bli slaktad för att jag säger när det är likt verk och sånt. Det finns en enorm fanbase just kring Super Street Fighter 2 då. Turbo också för den delen. Det är väl den ultimata versionen vad jag har förstått. Mm. Men jag tror att nöjd med att säga så och så går vi vidare på plats 28 istället. Och där har vi Metroid Zero Mission till Game Boy Advance. Ja, det här hade ju kunnat vara original Metroid förstås. Mm. Grejen är att original Metroid var ett spel som gick mig lite förbi. Det var liksom lite för svårt, tycker jag. Det var lite ogästvänligt när jag satt i mitt pojkrum på 80-talet. Satt du och ritade kartor som mig, eller? När jag var liten? Ja. Alltså, jag tror att det var det att jag var så pass ung att jag inte tänkte på att man kanske ska rita kartor. Nej, jag spelade lite senare. Jag minns att Super Nintendo redan hade släppts när jag började spela Metroid. Jag klarar aldrig, jag har faktiskt aldrig klarat första Metroid. Så det här borde väl vara ett bra sätt att klara det. Ja, det är nog samma för mig. Alltså, för jag spelade det när jag var liten och då tänkte jag att jag spelade när det var nytt. Mm. Så tänk att jag går från att så här, ta Kid Icarus som man jämför då, som är liksom mycket, mycket mer straightforward, mycket, mycket lättare spel, mycket mer logiskt. Liksom en femåring fattar Kid Icarus. Mm. Sen du spelar det och liksom sitter och diggar musiken och har skitkul och så spelar du med Troy. Och det är liksom så här, det är kallt, det är ond, bråd, död och musiken är så här, bö, bö, bö, bö. Och du bara såhär, men jag vill att det ska pipa snällt och vara änglar överallt. Alltså det funkar liksom inte för mig när jag var så liten. Nej. Så lite senare då, alltså jag följer ju inte för Game Boy, eller förlåt, för Metroid-serien alls. Det var först faktiskt när jag bodde i Bollnäs, som jag har gjort. Då jag umgicks väldigt mycket med en kompis till mig som heter Freddy, och han älskade Metroid. Och han hade en Game Boy Advance. Så han mer eller mindre, typ, när jag sa att jag inte var ett fan av Metroid, så sa han, vad är det för fel på dig? Och så sa jag, men jag tyckte det var krångligt och ogästvänligt och svårt. Han bara, men här. Och så gick han och köpte Metroid Zero Mission. Vänta, bor han kvar i Bollnäs? För alltså, han kan få gärna försöka lite spel åt mig också. Han bor i Falun nu, tror jag. Ah! Även trevlig kille, Freddy. Hur som helst, Freddy gick och köpte Zero Mission. Jag hade inte ens en GBA, men han lånade ut GBA, knökte i spelet, satte silvertejp över så jag inte kunde byta spel. Och så mer eller mindre låste han in och sa, nu får inte du komma ut först du har klarat Kraid. Och så fick jag spela tills jag var på Kraid. Och sen så när jag gjort det så bara, okej, nu går vi och köper pizza. Så gjorde vi det, så kom jag tillbaka och bara, okej, nu får du inte komma ut först att spela Ridley. Och det funkade ju. Ja. För med Game Boy Advancens mer avancerade grafikchip så kunde vi måla upp planeten Zebes med otroligt vacker teknik. Alltså det är ju jättesnyggt. Är det samma motor som i Super Metroid? Nej, den är snarlik. Det är samma motor som i Fusion. Grafiken ser väldigt lik ut. Väldigt, väldigt likt. Jag tror att det är en typ modernare version av samma motor, för det är väldigt, väldigt, väldigt likt. Mm. Med Zero Mission så finns det också en nyskriven slutsekvens. Jag visste ju inte att den var ny eftersom jag inte hade spelat originalet. Men när jag tyckte att jag hade varvat och klarat spelet och bara såhär, det här var inte helt lätt. Fan vad skönt, nu är jag klar. Åh nej, det finns mer spel här. Jag satte ju mitt segervin som jag drack då i halsen. Och jag och Fredde gav oss till kast med en episod till. Och den var ju ny för honom också, så det var ju skitroligt. Och jag gillar att Nintendo gjorde det. Att de inte bara gjorde en remake, utan de lade till. Och det kändes helt rätt, tyckte jag. Helt rätt. Det här är ett spel som jag ofta återvänder till. Det är såhär, vad ska jag göra nu? Jag vet inte, jag kan spela lite Zero Mission. Skitbra spel på alla sätt och vis, helt fantastiskt. Ja, det ska bli spännande när jag väl tar med tummen ur där bak, så att säga, och försöker få tag i det här. Vi går vidare på plats 27 i den lista. Resident Evil till PlayStation 1. Ja, det här är ju ett spel som säkert finns i bättre versioner. Det finns ju en otal med remakes på spelet. Men det är ettan till PlayStation 1 som jag har spelat ordentligt. Och det är ju för mig det första spelet som faktiskt lyckas skrämma mig. Jag tänker inte tråka ut med fler historier om hundar som hoppar in genom fönster eller den där första zombien. Istället så vill jag trycka på att Capcom skrämmer inte bara med de här chock-bu-skrämningarna, utan de liksom bygger upp en väldigt suggestiv stämning. De här ensliga klockslagen, korparnas skrik i bakgrunden, blodfläckarna på golvet och väggarna och den här... Jag tyckte ju dagböckerna, eller jag vet inte om det var fler än en, jag kommer inte ihåg nu, men framförallt jag minns att jag läst en dagbok som börjar helt normalt och successivt så ser man förvandlingen ske, så att säga. Ja, hur den här forskaren börjar med att den här snubben bet mig i armen. Och så lite senare så här, min arm har blivit infekterad. Men dagen bla bla bla bla. Så han blir bara värre och värre. Till slut så är han ju liksom, kan knappt liksom skriva längre. Han kan knappt slutföra meningar och liksom, det blir bara så här, is a bad guy, so I killed him. Itchy itchy scratchy scratchy typ. Ja, det var främst det som skrämde mig faktiskt. Visst, med chockmomenten du nämnde, men stämningsmässigt så var det ju sådana saker som fick mig att liksom sitta på nålar i princip. Mm. Alltså, sen säger ju folk att det är, som så här, det är egentligen bara läskigt för att det är tankkontroller och det är liksom, du är så himla försvarslös i spelet för att du är så jävla dåligt kontrollerad. Och fine, visst, men fan, vad svälj den gamingkommunikationen, och det är fortfarande ett bra spel. Mm. Ett riktigt bra spel. Och det är jävligt läskig stämning i spelet. Man kan ju skratta idag åt liksom röstskådisarna som är liksom fruktansvärda, och fruktansvärda skådisar överlag. Man får se den här introsekvensen med liksom pinsamt dålig full motion video. Men det är fortfarande, eller var åtminstone då, ett jävligt läskigt spel. Mm. Och alltså det är ju också spelet som väckte Capcom till liv igen. För Capcom innan, det var ju bara liksom version nummer 2011 av Street Fighter, Mega Man X3 kanske var på då, eller 7, någon av de här som inte är så bra. Och liksom en massa licensspel som inte riktigt höll måttet. Så det här är ju spelet som fick Capcom på fötter igen. Mm. Och vi älskar ju Capcom, så att bara för det tycker jag att det är värt att vara med på listan. Sen är det ju ett bra spel också förstås. Ja, jag håller ju tvåan högre, som jag sa, i min lista. Men visst finns det guldkorn helt klart, eller ja, guldkorn, fina sekvenser i spelet som gör det väldigt bra än idag. Sen var det ju förbannat jävla häftigt då framförallt. Men, vi tar det sista spelet för den här veckan. Och då är det Final Fantasy 8 till PlayStation 1 vi pratar om. Mm. Ja, det här är ju ett spel som du inte har spelat alls än heller. Nej. Ja, vad kan jag säga om Final Fantasy 8 som inte redan har sagts? Spelet introducerar ett nytt magisystem som inte har gjorts tidigare, vad jag vet i alla fall, i något spel. Och det har heller inte gjorts efter, och det säger väl kanske en del. Jag tycker att det var ganska uppfriskande. Det man gör är alltså att man tar bort hela konceptet med att du får magier och sen använder du magipoäng för att, eller du förbrukar magipoäng för att lägga magier. Här har du istället att du drawar magier ur fienderna. Och du har antal med magier. Och varje gång du använder en magi så förminskar du en av antalet av dem. Mm. Det som gör det intressant är att du har det här systemet med junctions. Som är alltså att du får liksom placera magier på dina olika färdigheter och dina rustningar och så vidare. Som jag till exempel är inne i en isgrotta, då kan jag lägga mina 100 eldmagier på mitt svärd. Så varje gång jag slår så har jag också elemental fire med. Så jag bygger liksom special items själv. Det behöver inte vara ett firesvärd, utan jag får bygga ett firesvärd av mitt favoritsvärd. Mm-hmm. Det tycker jag är ett ganska intressant sätt. Det lämnar väldigt liksom mycket upp till spelaren hur de vill göra sin gubbe. Det är liksom inte alls lika strikt. Man har ju inte heller liksom jobb som man har i de tidigare spelen, utan alla kan vara vad som helst. Det är du som bestämmer vad de ska vara. Storyn tycker jag är snäppet sämre faktiskt än fyran och framåt. Musiken däremot är riktigt, riktigt underbar. Minus den hemska smörballaden som är spelets huvudtema. För den är riktigt usel. Hela temat med spelet är ju liksom romansen mellan Squall och Rinoa, och jag tycker att det är en ganska söt liksom karaktärsinteraktion där emellan. Han är den här liksom, han är tyst, egentligen en ganska osäker kille som har ett hårt yttre. Hon är en väldigt varm och glad tjej som är lite från landet och lite så här charmig, och liksom hon mjukar upp honom och han tuffar till henne. Det görs liksom ganska så bra. Mm. Sen så karaktärsgalleriet som stort är lite väl stereotypiskt, men på något vis ändå så lyckas Square dra in mig i den här egentligen halv okej storyn med halv okej karaktärer. Jag bryr mig lite mer än vad jag borde. Spelet vinner väldigt mycket på att den har en riktigt bra art direction. Mm-hmm. Och en riktigt skön stämning. Därför kan man spela till slut hem då den 26:e platsen här. Right. Ja, det är som sagt ett spel jag har kvar på min lista att spela igenom. Så jag har av därav inte så mycket att säga om spelet. Vi packar ihop för den här gången, Samson, och så får vi se vad resten av din lista har att erbjuda vid det nya året. Då tycker jag att ni lutar er tillbaka där hemma. Tar en klunk julmust, tar en knäck och så lyssnar vi på lite sagostund igen. Jag spelar ju som sagt Final Fantasy 6 i Super Nintendo. Och senast jag pratade med er om det så hade jag, alltså Sabin, Cyan och Shadow precis tagit oss av spöktåget. Cyan fick ju se sin döda fru och sitt barn en sista gång och stämningen var ju inte direkt på topp. Efter där då så beger vi oss ut på världskartan och kommer snart till en klippa som mynnar ut över ett gigantiskt vattenfall. Vattenfallet kallas Barren Falls. Vi står och begrundar storleken på fallet ett tag. Sen så känner Shadow att han har gjort sitt för nu och han lämnar gänget. Vet inte riktigt vart man har han, verkar det som. Cyan och Sabin bestämmer sig efter ett tag för att hoppa ner för fallet och under färden möter vi en hel del med olika monster. Men allt går bra, det är rätt enkla och vi spolar snart upp på land. Vi vaknar upp på ett ställe som kallas The Welt, tror jag det kallas, och vi blir introducerade för en liten pojke som kallas Gao. Vi hinner knappt ropa hej innan Gao springer iväg, blir skräckslagen av våra närvaro i princip. Och när vi har hamnat på fötter igen så beger vi oss till en närliggande stad som kallas Moblis. Först handlas lite förnödigheter och vi tar en tupplur på värdshuset. Sen så går vi runt i staden och pratar lite, får lite info. Bland annat berättas det om en ström som går genom havet som löper hela vägen till Nikea. Det är alltså en stad rätt nära södra Figaro. Och Narsha då, som är vårt mål för det här uppdraget vi är ute på. Vi får också lite bakgrundshistoria gällande Gao då, som vi precis träffade. Tydligen gick förlossningen av honom väldigt illa och hans mamma dog i barnasäng. Detta i sin tur gjorde hans pappa galen och han stötte ifrån sig barnet och kallade honom för ett monster. Gao har sedan dess levt bland monster och vilddjur och uppfostrats av dem. Innan vi beger oss från staden så köper vi på oss lite torkat kött, något som vi blir rekommenderade att göra och som snart kommer väl till hands. Vi lämnar staden och beger oss ut på världskartan igen. Stöter på lite fler fiender och när de är besegrade så dyker Gao upp igen. Han är lite svår att kommunicera med av naturliga skäl. Men det nyligen inköpta köttet, när vi ger honom det så blir han lite mer vänligt inställd mot oss. Även om Sabin har lite svårt att hålla sig i skinnet. Gao berättar att han har en skatt som han vill ge i gengäld. Som han har gömt i en grotta när till. Och väl inne i grottan så hittar vi till slut skatten. Och det visar sig vara dykarutrustning som vi kan använda för att andas under vatten. Och därmed kan vi färdas via strömmen som jag tidigare nämnde. Till Nikea. Precis. Efter lite övervägande så hoppar vi i det här vattnet och vi dras med i strömmen. Vi får slåss mot lite blötdjur, vi får vandra genom några grottor och till slut så hamnar vi i hamnen i Nikea. Där pratar vi med kaptenen på ett skepp och han erbjuder oss skjuts. Och denna gång går skeppet till södra Figaro. Och här tar scenariet med Sabin och Cyan slut. Som ni kanske minns så har ju det här berättelsen delats upp på tre olika scenarien. Och nu har vi alltså gjort klart två. Och då återstår då Locke och hans berättelse när han smyger omkring i södra Figaro. Och Locke, han har verkligen fullt upp. Det är vakter överallt och han har svårt att ta sig genom staden utan att bli upptäckt. Inne i en affär hamnar Locke i bråk med någon typ av handelsman. Hamnar i bråk eftersom den här handelsmannen då kallar Locke för tjuv och han är ju en skattjägare, det vet vi alla. I stridens hetta använder Locke ett kommando som kallas stil och därmed snor han faktiskt kläderna av sin motståndare. Det här kommer ju verkligen till sin användning eftersom imperiets styrkor i den munderingen tror att han är en handelsman då och inte alls lika fel inställd mot honom. Och det gör ju att han kan komma åt en större del av staden utan att behöva strida för det. Lite senare stöter Locke på en väldigt uppkäftig, om jag får säga ordet, vakt i grön mundering. Samma sak händer där. Jag snor även hans kläder och han flyr därifrån. Och nu har jag vaktkläder då, vilket innebär att jag kan i princip ta mig över hela staden utan att behöva slåss för det. Nere i källaren i ett hus får vi efter en liten dispyt tag på en flaska cider. Och här ringer en klocka för mig. För senast jag var i Södra Figaro så var det en gubbe som ville att jag skulle ta cider till honom. Jag kunde inte riktigt förstå hur jag skulle göra det. Men nu då när jag har den här flaskan cider så skyndar jag mig till hans hus. Ner till han, och han blir väldigt tacksam och väldigt glad. Som tack då så visar han en hemlig väg som leder in till det största och mest pampiga huset i staden. Där de allra rikaste bor. Det här huset har ju också agerat högkvarter för imperiet sedan belägringen. Mycket vakter här naturligtvis, men eftersom jag är utklädd då, så bryr de sig inte om mig. Snart kommer jag till en längre korridor och där snubblar jag över ett förhör som pågår i ett rum intill. Där står alltså två imperiesoldater och förhör en kvinna som kallas Celes, eller Celes. Jag vet inte vad man ska kalla henne riktigt. Celes har alltid jag sagt, men jag vet inte helt säkert. Nej, men vi säger Celes då. Tar oss den friheten. Tydligen så har hon varit en imperiegeneral som nu ändrat riktning och ställt sig emot det onda imperiet. Efter lite dialog så lämnar den ena vakten rummet och den andra stannar upp att vakta, men han somnar på en gång. Och det här är ju lockigt tillfälle att frita kvinnan. Och det gör han, och hon berättar lite om vem hon är och sen ansluter hon sig till Locke. Innan vi lämnar rummet så snor Locke också en klocknyckel av den sovande vakten. Som, ja, jag vet inte om han vaknar riktigt, men han drömmer nog mest. Han vimser omkring en hel del, sen så återgår han till sina sätan så att säga. Kort därefter så kommer vi till ett förrådsliknande rum. Och där finns det, föga förvånande, två gamla klockor. Den ena tickar och den andra gör inte det. Efter lite filurande så använder jag den här klocknyckeln på den här klockan som inte snurrar. Och det öppnar en hemlig gång. Och den gången leder ut ur staden. Den här tunnlarna som vi kommer in i, de är ju väldigt labyrintlika. Och dessutom smäckfyllda med fiender. Framförallt de här jäkla hundarna som envisas med att fly när de är ensamma. Celeste dock visar sig vara en väldigt bra tillgång. Hon har faktiskt magiska krafter. Lite oklart hur hon har fått tag i de här, men från födseln har hon tränats att bli en så kallad Magitech Knight för imperiet då. Det är när man matar henne med någonting eller hur det har gått till, men vi tar oss i alla fall ut i tunnlarna och ut på världskartan. Efter en övernattning då i Sabins gamla stuga så beger vi oss till Figaro-grottorna. De där grottorna som tog oss till Södra Figaro första gången vi var där. Ganska snart efter vi har kommit in i grottorna så började det dundra ordentligt. Något borrliknande ljud. Precis när vi ska gå ut ur grottorna så stöter vi då på en typ av mech-robot med en stor borranordning. Dock så är den här bossen inga större bekymmer. Celes healingförmåga används flitigt och Locke får agera offensivt, och det blir inte svårare än så. Roboten är snart besegrad och vi anländer till vårt mål, Narche. Och där möts vi då alla upp i Arvins hus och vi håller ett kortare möte. Cyan har lite svårt att acceptera Celes medlemskap i den här rebellgruppen, men Locke övertalar honom. Vi har ju kommit hit för att träffa den här Espen som vi såg alldeles i början av spelet, och stadens äldre, som är liksom de som bestämmer då, vill gärna hålla sig utanför. De vill inte bli inblandad och vill vara neutral inför imperiet, och de är rädda att bli inblandade i det här kriget. Mitt i mötet så blir vi då avbrutna. Kefka och en rejäl mängd imperiestyrkor invaderar staden. Den här Espen i sin tur, hon har ju flyttats upp i bergen från den här grottan. Så vi sticker upp dit, och det är där vi tar en ståndpunkt mot imperiets styrkor. Inför den här striden då så får jag dela upp samtliga partymedlemmar i tre olika grupper. De här grupperna ska besegra de här imperiestyrkorna som kommer, och dessutom försvara Espen och slutligen besegra Kefka. Jag delar upp grupperna så här. I grupp 1 då har jag Locke och Terra. Locke är bra i strid och Terra då kompletterar med magi som kan hela både henne och Locke och dessutom attackera lite. Grupp 2 där består av Sabin och Celes. Samma upplägg som i grupp 1 med en magiker och en stridsfokuserad karaktär. Och tredje gruppen, det blir ren råstyrka där Edgar, Gao och Cyan helt förlitar sig på sina stridskunskaper och får tillbaka hälsa då får vi använda items så att säga, eller föremål kan man säga. Lyckligtvis har jag köpt på mig så att jag har bra med sånt. Sen ser jag till att spara så mycket som möjligt av den här gruppen. Striderna går oftast bra. Det är väldigt mycket fiender och simultanförmågan och det strategiska tänket sätts på prov ordentligt. Vid ett tillfälle får faktiskt min första grupp med Terra och Locke åka på pisk. Men det är liksom endast för att jag slarver och sätter healing på fel person i stridens hetta. Lyckligtvis händer det nästan alldeles bredvid grupp 3. Och det är som sagt muskelgruppen och de går dit och tar ett tug med fienden på en gång. Samtidigt får min Terra och Locke då tillfälle att hela upp sig och återfå sin hälsa. Till slut så är det bara Kefka kvar och det blir Sabin och Celeste som får äran att möta honom. Det här går bättre än jag trodde. Först och främst så kan man ju säga att Kefka är betydligt svårare nu än senast vi träffade på honom i det här imperieläget utanför Doma. Han har ett par riktigt elaka attacker. Men jag tror jag har lite flyt och så sen har vi Sabins blizzard-attacker som ger ordentligt med skada och Kefka får till slut erkänna sig besegrad. Han flyr givetvis, han dör inte utan han flyr med svans mellan bena och lovar dyrt och heligt att han kommer att komma tillbaka. Vem trodde egentligen något annat? Efter den här attacken är avvärjd så beger vi oss högst upp på det här berget vi befinner oss på. Och där ser vi den här espen infryst i någon typ av isklubb. Och efter lite fundering så märks det snart att espen verkar reagera på Terras närvaro. Och mycket riktigt så försöker den här espen snart kommunicera med den unga flickan och hon knuffar undan de andra rebellerna. Terra är väldigt osäker på vad som för sig går men hon känner sig dragen och vare sig hon vill eller inte så kommer hon närmare och närmare espen. Snart lyser en blixt upp himlen och den träffar Terra och i den sekunden så förvandlas också Terra till en espen. Och därefter så flyger hon iväg, den nya Terra så att säga, flyger iväg västerut. När vi alla vaknar upp då och börjar förstå vad som har hänt så håller vi än en gång ett litet möte. Och där och då bestäms det att en grupp ska gå ut och leta reda på Terra, kolla vad som har hänt med henne och försöka ta hand om henne så att säga. Medan övriga medlemmar får stanna kvar i Narsh och försvara mot eventuella fiendestyrkor som kan tänkas komma i och med att Kefka och company har bestämt sig för att Narsh ska belägras och besegras. Jag får själv ta ut den här gruppen som ska leta reda på Terra och jag väljer då Locke, Sabin, Celeste och Cyan. Det är de som jag har fått mest relation till. Jag vill ju ha en magiker med som kan hela och jag tycker både Sabin och Cyan är sköna nissar att ha att göra med. Locke har ju liksom en liten av en huvudroll och det är han som insisterar på att vi ska hämta Terra också. Vi ber oss i alla fall iväg och vid den här skolan jag nämnde förut så får jag ett tillfälle att spara spelet. Och det är faktiskt så långt jag kommer nu. Det är där veckans sagostund slutar. Ja då Anders, nu har du ju kommit en bit in i historien så här långt. Den här fighten mot imperiestyrkorna och framförallt Kefka, den kändes jäkligt episk faktiskt. Ja, det är lite på allvar nu liksom. Nu börjar det verkligen vakna till liv här. Precis. Jag tänkte höra med dig, hur står det sig mot det tidigare spelet? Jag gillar ju verkligen hur det delar upp och berättar hela historien den här gången. Till skillnad från att följa en person så får man verkligen se vad som har hänt och man får ta del av det hela tiden. Även de andra. Och det, som vi sa lite förra avsnittet också, så verkar det inte bara finnas en huvudroll så att säga, utan alla har sin del i den här väldigt fantastiska berättelsen hittills. Sen så än en gång så har ju det här spelet någonting som fyran verkligen inte har, och det är ju Kefka. Som verkligen är den perfekta bad guyen, för han är bara ond. Han är genom ond. Ja, han tänker enbart på sig själv och sin egen vinning. Och han ger ju order när de ska till att invadera Narsh där att alla ska mejas ner, oavsett om de är civila eller inte. Och även imperiets egna styrke tycker att Kefka är ett svin. Och det verkar inte röra han ryggen heller. Jag gillar ju när det är riktigt bra bad guy i ett spel alltså. När jag tänker lite på honom så påminner han ju, alltså just det här att han inte bryr sig om att folk ogillar honom. Utan han snarare tycker att det är ganska bra att de inte gillar honom. Ja, han skrattar ju mest åt det. Ja, alltså det påminner ju mig lite om hur George Bush funkade. För alltså, den mannen var ju väl medveten om att han var hatad över hela världen. Men det var ju liksom ingenting som var ett problem för honom. Det var inte som att han typ såhär, okej, bäst jag slutar göra bort mig. Nej, det var en fin åskådning där, tycker jag. Ja, ja, det finns mycket att hämta i Final Fantasy-spelen helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, men du Anders, då börjar det bli dags att runda av för idag. Precis. Ja, nästa vecka så följer vi upp med den sista delen av min topp 100, där vi korar då de 25 absoluta favoriterna. Missa för guds skull inte det, det är ju slutet på den episka biten. Precis. Och Anders, du spelar ju förstås vidare i Final Fantasy och återkommer med lite mer sagostund. Jajamän. Ja, vill ni komma med kommentarer om detta så går det alldeles utmärkt att lämna sådana antingen via vår sajt retroresan.se eller i våra respektive forumtrådar. Då har vi Gameplayer där vi hittar oss enklast via poddradiofliken, eller Loadings forumtråd. Enklast är nog att gå in på vår sajt och klicka på länken därifrån så slipper ni söka. Man kan förstås också vara lite mer anonym om man vill, och då mejlar man till retroresan@seju.se. Om du vill prenumerera på oss så gör du det via RSS eller via iTunes. Länkar för det finns via vår sajt. Och om ni ändå går in på iTunes, lämna jättegärna en recension. Det är aldrig för sent med julklappar. Precis. Snälla som onda, så att säga. En eller fem stjärnor. Så länge ni säger vad ni tycker så är vi väldigt, väldigt nöjda. Absolut. Ja, Anders, men då tindrar ljusen och julskinkan är uppäten och kalanka är slut för länge sedan. Då är julen över så här långt. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Lite för mätt fortfarande då, men det går över. Det ska ju hålla sig lagom till nyår där man äter ännu mer också. Ja, men precis. Ja, men vi får önska en jättefin och härlig jul. Jag hoppas att ni har haft en underbar julafton. Jag hoppas ni är supernöjda med presenterna ni har fått. Och förstås att ni har haft trevligt och varit snälla mot syskon och föräldrar och haft en riktigt fin jul. Så får jag väl passa på att önska god jul till dig också då, Samson. Ja, god jul själv, Anders. Det var jättekul att få spendera lite julaftonstid med också. Ja, men precis. Ja, Anders, du har väl snö så det räcker upp, hoppas jag. Ola, det räcker att bli röv. Ni kan få lite här uppifrån. Nej, vi har ju fått en skvätt här nere också. Det har det? Ja, för fan. Man får skaka av fötterna när man går inomhus nu för tiden. Det är jättespännande. Right. Ja, min bil ser ut som en snögubbe oftast. Jag orkar aldrig borsta av snön uppe på bilen. Men... ja, ja. Det är som mina grannar här nere också. Ja, men god fortsättning på det, Anders, så hörs vi kring nyår då. Jajamän. Jag heter Samson. Jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.